Zes uur. Ja, terug dus. En ik zit even te kloten nu, want nu werkt dit even niet. Talpa en RTL Nederland gaan samen verder. Ik ging even achter de tv kijken of dat allemaal wel klopt. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 23 juni en op deze dag in 2008 werd in Nederland voor het eerst een eikenhuwelijk gevierd. Het echtpaar Albi uit Amstelveen was maar liefst 80 jaar getrouwd. Kirsten, dat gaan wij niet meer redden. Nee, dat lukt niet meer. Dat was toen, dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. In München worden vanavond tijdens de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije prominente gebouwen verlicht in de regenboogkleuren. De stad wil zo een signaal afgeven naar Hongarije, dat onlangs een omstreden anti-homo-wet invoerde. De gemeenteraad wilde eigenlijk dat het stadion zelf de LHBTI-kleuren zou krijgen, maar dat mocht niet van de Europese Voetbalbond. En daarom heeft München besloten om andere gebouwen te verlichten in de regenboogkleuren. Een voorstel voor een nieuwe kieswet in de VS heeft het niet gehaald in de Senaat. De Democraten wilden met de wet onder meer het stemrecht van minderheden beter beschermen en de invloed van geld in de politiek terugdringen. De Republikeinen in de Senaat stemden tegen. Zij vinden dat er met de wet macht bij de staten wordt weggenomen bij het organiseren van verkiezingen. Vicepresident Harris zei na de stemming dat de Democraten nog niet klaar zijn met het plan voor een nieuwe kieswet. De Groningse gemeenteraad wil dat de stad iets doet tegen een vastgoedondernemer die een lokale journalist intimideert. De journalist schrijft over huisjesmelkers en verhuurders en is meerdere keren lastiggevallen door een Groningse vastgoedondernemer. Zijn adres werd online gezet en hij kreeg zogenaamd goed bedoeld bezoek aan huis. Dat werd gefilmd. De journalist en zijn werkgever hebben aangifte gedaan van de intimidatie. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees. Dat is minder dan het jaar ervoor. Maar Nederland is nog wel steeds de grootste vleesexporteur van de EU, heeft het CBS berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60% naar het buitenland. Vooral naar Duitsland, China en het Verenigd Koninkrijk. In 20 jaar tijd is de Nederlandse vleesexport 1,5 keer zo groot geworden. Artsen zonder grenzen werkt in Libië niet langer in 2 detentiecentra voor migranten en vluchtelingen. Volgens de internationale hulporganisatie zijn de centra overvol en wordt er systematisch geweld gebruikt tegen de gevangenen. Artsen zonder grenzen vreest ook voor de veiligheid van eigen medewerkers. In de detentiecentra zitten mensen die zijn tegengehouden op weg naar Europa. De Libische kustwacht wordt getraind en deels gefinancierd door de EU. Engeland is op het EK voetbal groepswinnaar geworden in groep D. In het Wembley Stadion in Londen wonnen de Engelsen met 1-0 van Tsjechië, dat op doelsaldo derde in de pool werd en zich ook plaatste voor de knock-outfase. Kroatië won met 3-1 van Schotland en als nummer 2 in de pool ook is het ook door naar de 8e finale. Het weer, eerst veel bewolking, later vandaag meer zon. Het blijft vrijwel overal droog bij 17 tot 21 graden. De komende dagen weinig verandering. Verkeersinformatie? Nee. Wel? Niet? Nee. Het NOS Radio 1-journaal. Dan gaan we maar gewoon beginnen met de uitzending. Apps van overheidsinstanties zijn niet goed te gebruiken voor mensen met een beperking en ook voor ouderen. Van de ongeveer 500 overheidsapps die nu zijn, zijn er maar 2 gebruiksvriendelijk voor deze groep. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting EPT. Belangenorganisaties maken zich zorgen. En ik praat erover met directeur Ilja Soffer van Iedereen. Dat is de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Goedemorgen. Hallo. Nu horen we niks meer. Ja, ik hoor u wel. Goedemorgen. Ik hoor niks meer, hè? Dit is Hilversum. De NOS, het Radio 1-journaal op een woensdagmorgen waarin wij... Ik hoor helemaal niks meer, hè? Nee, ik heb het idee. Hoe zit dit, jongens en meisjes? We zijn verbinding aan het maken met mevrouw Soffer. Jullie kwamen even terug en toen ging hij weer op storing en nu is hij weer weg. Nu hoor ik niet. Ja. En nu? Nu hoor ik mezelf in een enorme echo. En hoort u mij ook? Ja, maar ik hoor, ja, en de storing is weg, maar ik hoor mezelf met een 0,4 seconde echo. Stem in uw hoofd. Nee, nog erger. dat is wel heel vervelend, want dat is niet echt handig. We gaan proberen dit te verhelpen. Het is nu opgelost zelfs. Hallo, het is hallo. Opgelost. Kijk, ja. U kunt mij horen, ik kan u horen. Ja, wat was er nou? Ja, sorry, dat wil ik dan weten. Ja, nou, ik, laat me zitten. Als ik het weet, zou ik het u vertellen. Het is één grote chaos hier. Maar we zijn er, en u bent er ook, en dat is belangrijk. Ik denk dat we gewoon beginnen met het gesprek over de apps. Ik zei het al, 2 zijn er wel goed. Welke zijn dat eigenlijk? Goedemorgen. Zullen we gewoon even hallo zeggen? Dag, ik ben Ilja Soffer, ik ben directeur van Iedereen. En wij gaan vandaag. Dat had ik allemaal al gezegd. Oh ja, dat weet ik toch niet. Ik heb alles gemist. Het is zo dat alle apps van de overheid een verklaring moeten hebben dat ze toegankelijk zijn. Vandaag moet die verklaring worden gepubliceerd. En van al die apps die verklaringen moeten hebben, hebben maar een paar apps die verklaringen. En van de verklaringen die zijn gepubliceerd, is eigenlijk maar 1 overheidsapp helemaal toegankelijk. En dat is de berichtenbox. En dan ook nog op iOS, dus op de iPhone. Ja. En die berichtenbox die is weliswaar toegankelijk, technisch gesproken. Maar dat zegt nog helemaal niks over of dat dan heel gebruiksvriendelijk is. Maar laten we zeggen, hij voldoet technisch aan de criteria. Wie ook gedeeltelijk voldoet, is de coronamelder. Alleen die heeft weer andere problemen. Dat als je namelijk niet een telefonische afspraak kan maken, of niet een afspraak kan maken via de website, kun je nergens naartoe bellen. Dus dat is wel toegankelijk, maar eigenlijk ook weer niet. En de kinderopvang toeslagen, die is ook gedeeltelijk toegankelijk. Ja. U zei het over die toegankelijkheidsverklaring. Hè? Vanaf vandaag moeten eigenlijk al die overheids-apps zo'n verklaring hebben. Wat houdt dat in? Nou, er is internationaal afgesproken en dus ook in Nederland afgesproken met een besluit toegankelijkheid dat alle websites van de overheid toegankelijk moeten zijn sinds september afgelopen jaar. En alle apps van de overheid toegankelijk moeten zijn sinds vandaag. En toegankelijk, dat is dan via Europese normen en dat is een of andere afkorting. En de technici die weten wat dat dan betekent. En het betekent eigenlijk dat als je doof of slechthorend of blind of slechtziend bent, of dat je verstandelijk beperkt bent, of dat je een functiebeperking hebt, dat je bijvoorbeeld je handen niet goed kunt gebruiken, dat er in die techniek van de app mogelijkheden zitten voor ondertiteling, voor een spraakfunctie, voor een andere aansturing dan met je vingers bijvoorbeeld. Maar ook dat het contrast goed is voor mensen die slechtziend zijn. Dus dat je de kleuren kan aan, dat je de omvang van de letters kan aanpassen. Dat is eigenlijk waar die toegankelijkheid over gaat. En het gaat ook over begrijpelijkheid voor mensen die laaggeletterd zijn, of mensen met een licht verstandelijke beperking, of mensen die een andere taalachtergrond hebben. Toegankelijkheid is eigenlijk dat hele pakketje. Ja, maar als dus van de 500 drie in enigerlei mate in die richting komen, dat is dus wel een triest verhaal. En dan is er nog een hele slag te maken. Er is een hele slag te maken. En eigenlijk moet je voorstellen dat als je geen of weinig beperkingen hebt, dan denk je daar helemaal niet bij na wat dat betekent als je een app niet kan gebruiken. Maar voor mensen met een beperking betekent dat gewoon het verschil tussen of ze wel of niet gebruik kunnen maken van overheidsdiensten. Want steeds meer diensten die gaan helemaal terug naar bijna alleen maar digitaal, hè, dus online en met apps. En als je dan geen alternatieven hebt, dan is dat eigenlijk onacceptabel. En wij zeggen altijd van je moet op zijn minst een telefonisch alternatief hebben. En uiteindelijk is bijvoorbeeld voor mensen met een die in een rolstoel zitten of mensen die blind zijn, is bijvoorbeeld de NS-app van de Nederlandse Spoorwegen. Dat is echt een hulpmiddel om zelfstandig te kunnen reizen. En als je zelfstandig toegang hebt tot de overheid, dan heb je dus ook niet overal hulp bij nodig. Dus die overheid die wil zelfredzame burgers, maar die maakt niet zijn voorzieningen toegankelijk. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet handig. En toegankelijkheid is niet een gunst van, oh ja, god, die zielige mensen met een beperking moeten ook toegang hebben. Er zijn 2 miljoen mensen met een functiebeperking. En het is gewoon een mensenrecht. Dat hebben we ook zo afgesproken in het VN-verdrag. Ja. Dank voor uw reactie. Directeur Ilja Soffer was dat van Iedereen. Dat is de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. En ik praat nog even door met Peter Waalboer. Meneer Waalboer, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt een visuele beperking. U test ook geregeld apps, hè, op die toegankelijkheid. Wat zijn uw ervaringen dan? Klopt. Ja, ik ben zelf helemaal blind. En ik ben dus inderdaad afhankelijk van de dingen die Ilja net benoemd heeft. En het is voor mij dus ook heel belangrijk dat die apps toegankelijk zijn. En dan testen we ze inderdaad via de oogvereniging en iedereen. Zodat we vervolgens kunnen vaststellen of ze goed toegankelijk zijn. En als we even vanaf het begin mee kunnen denken over de toegankelijkheid van apps, dan is het vaak beter en goedkoper dan wanneer we achteraf het recht moeten gaan trekken. Maar noem eens een slecht voorbeeld waar u dan mee te maken krijgt, waar u door gewoon niet kunt functioneren, zeg maar. Nou, er zijn apps waar je het al misgaat bij het inloggen. Dat het inlogscherm bestaat dan zo'n numeriek toetsenbord bijvoorbeeld, waar je een pincode moet invoeren. En die wordt gewoon niet voorgelezen. Nou, als ik met mijn spraaksoftware kom, dan houdt het op. Dan kom je al niet binnen. Ja. En dat zijn overheids-apps, maar veel, dat is nog veel breder. Ja, dit geldt voor alle apps. Ilja heeft het net allemaal goed benoemd wat er allemaal moet gebeuren om iets toegankelijk te maken. En dat geldt, nu hebben we het over apps, maar het geldt ook voor websites. Het geldt voor de hele maatschappij. Hè. Er wordt altijd geroepen inclusieve samenleving. Dat is een mooi containerbegrip. Maar helaas kunnen we vaak nog niet goed meedoen. Nee. En hoe redt u zich dan? Nou, als een app niet toegankelijk is, dan gaat hij heel snel weer van mijn telefoon af. En dan voel ik mij een dag rot, omdat ik gewoon buitenspel ben gezet. Ja, want dan kan je verder niks. Dan kan je niks. En dan is het inderdaad hopen dat er een ander kanaal is. En telefoonnummers worden tegenwoordig heel diep weggezet. Want ze hebben liever niet dat je belt, want dat is een duur kanaal voor organisaties. Maar en als we wel mee kunnen doen, is dat gewoon fantastisch. En dan moeten wij, als wij er gewoon ook bij betrokken worden. En op dit moment wordt de nieuwe OV-betaler ontwikkeld, OVP. Daar zijn we vanaf het begin bij betrokken. De ontwikkelaars zijn op cursus geweest. Dat is ook een hele belangrijke. Want mensen leren, de ontwikkelaars van apps, die leren het niet op school. Dus je kan ze bijna nog niet kwalijk nemen ook, dat ze niet toegankelijk bouwen. Maar dat is eigenlijk uw advies, hè? Van als je een app gaat bouwen en je moet een brede groep mensen bereiken, betrek ze er gelijk bij, dan worden alle valkuilen opgeheven. Ja, nou ja, dan kunnen we dat voorkomen, dat ze ontstaan. Dan hoeven we ze niet eens op te heffen, dan ontstaan ze niet eens. Ja, het klinkt heel logisch, dus laten ze dat vooral doen. Dank voor uw reactie. Peter Waalboer was dat. 12 minuten over 6 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. De mediabedrijven Talpa en RTL Nederland die willen fuseren, waardoor één grote mediagigant ontstaat. FD-journalist Job Wout die zei bij Nieuwsuur dat hij niet echt verrast was door dat nieuws. RTL zou worden gekocht door DPG Media, de uitgever van de Volkskrant onder meer. Een andere kandidaat zou Vodafone Ziggo zijn, het telecombedrijf. Maar ze melden niks over een samengaan met Talpa. En ik ben niet verrast, omdat in die gesprekken je eigenlijk wel voelde dat die twee wel enorm veel respect voor elkaar hadden. En dat ze buitengewoon vriendelijk ook over elkaar spraken. En dat was een paar jaar geleden wel wat anders. De bedoeling van de fusie is om de strijd aan te gaan met internationale spelers. Nou, het is natuurlijk wel een klein duimpje tegen de reus, hè? Maar John de Mol die heeft het wel degelijk, moet je wel degelijk serieus nemen als hij zegt dat je een Nederlandse speler hebt die Nederlandse waren maakt voor de Nederlandse markt. En dat kunnen zij buitengewoon goed. En dat kunnen al die Amerikaanse en Chinese concurrenten een stuk minder. Dus in dat opzicht moet je ze wel serieus nemen. Vanavond is de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije. Als het aan de gemeenteraad van München ligt, gebeurt dat in een stadion dat is verlicht met regenboogkleuren. Als protest tegen de anti-homo-wet in Hongarije. De UEFA vindt dat een politieke boodschap en heeft dat verboden. Merel van Dongen is een van de Oranje Leeuwinnen en reageerde bij Met het oog op morgen. Maakt zo'n statement eigenlijk iets uit? Ja, ik denk dat we eigenlijk op dit moment in een dat het nog wel uitmaakt. Kijk, de ideale wereld is natuurlijk als het niet meer uitmaakt en dat je eigenlijk helemaal niet meer hoeft te zeggen wat je seksualiteit is of dat er mensen al lang uit de kast zijn gekomen en dat voetbal iets voor iedereen is en dat het helemaal niet meer bespreekbaar zou hoeven zijn. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Alleen jammer genoeg zijn we daar nog lang niet. Dus is het wel heel belangrijk dat we ons uitspreken dat het wel oké is en dat het niet oké is dat Hongarije bijvoorbeeld zo'n wet accepteert. Marco van Basten noemde de aandacht voor de protesten tegen de wet een ver van zijn bedshow. Het tegenovergestelde is van hoe Van Dongen zich erover voelt. Ik ben niet degene die zegt als je geen statement maakt dat je dan ik bedoel, het is echt niet zo dat hij, omdat hij geen statement maakt, dat hij niet voor acceptatie of inclusiviteit is. Alleen, in dit geval geval heeft hij misschien geen zin om een statement te maken... of ja. Vindt hij het een ver van zijn bedshow. Maar ik vind het geen ver van mijn bedshow. En ik maak graag een statement dat ik het echt heel erg mooi vind... dat Bayern München met de regenboogvlaggen wil spelen. En dat het Nederlands elftal morgen met een One Love aanvoerdersband gaat spelen. Ja, ik denk dat dat juist heel belangrijk is. En we hebben net gehoord dat München dus het stadion... niet in regenboogkleuren mag hullen qua licht. Maar ze gaan wel andere prominente gebouwen in de stad verlichten... in die regenboogkleuren. Presentator Harm Edens heeft een boek geschreven over zijn jeugd. Bij Humberto vertelde hij deze anekdote over het gezin waarin hij is opgegroeid. Er werd altijd gezegd, niet schreeuwen, niet gillen, denk om de buren. Ja. Toen dacht ik, ja, nou, ik vind die buren wel leuk. Dus ik gooi dat raam eens open en zeg, jongens, hallo, ik word hier echt belachelijk opgevoed. Hoe reageerde je vader op Ja, vonden ze echt chockerend vervelend. Ik vond het was een half grap. Ik vond het heel geestig dat ik dan van één hoog, gewoon die hele buurt, we wonen op een brink, dat je dan gewoon minstens 18 huizen kon beschreeuwen. Dus ik word hier echt totaal idioot opgevoed. Dat vond ik heel grappig. Vonden ze niet grappig. Harm weet niet of zijn zus of zijn moeder het boek al hebben gelezen. Ik heb mijn moeder zondag gesproken. Ze was een beetje timide, maar ze had andere dingen aan haar hoofd. Dus ik heb geen idee. Maar heb je dat ook niet gegeven? Nee, ook niet. Dat komt wel. Nee. Dat is een soort iets heel intiems. Dat is mijn verhaal. Ik dacht, laat ik het gewoon heel houden. En dan, het komt wel op de Vind pad. Vind je het eng dat ze het gaan lezen? Nee, nee. Het is volgens mij heel liefdevol opgeschreven. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Terrence Trent D'Arby. Started. GTD, Sign Your Name. Uit de jaren 80 was dat. Wat een commotie, Kirsten, vanochtend hier. Nou, maar we zijn begonnen. Allemaal storing, gedoe. Overigens op alle zenders. Maar ik begrijp dat het hier nu echt allemaal weer als vanouds werkt. Dus nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Dank aan de dames en heren in de stofjassen die echt met het stoom uit de oren die zaak weer aan elkaar hebben geknoopt. Straks bij de koffie een extra gevulde koek, zou ik zeggen. Jij hebt gekeken naar de ochtendkranten en naar de belangrijke nieuwssites. Wat zijn daar de verhalen? Zowel de Telegraaf en het AD schrijven over de formatie op de voorpagina. Volgens het AD wordt Mark Rutte gered door de lange formatie. In de nacht van 1 op 2 april leek hij te worden weggestemd in het debat over de functie elders. Maar vandaag stemt diezelfde Tweede Kamer waarschijnlijk in met een voorstel om Rutte en Kaag een hoofdlijnenakkoord te laten schrijven. De Telegraaf heeft het over een lijmstuk dat op weinig enthousiasme kan rekenen. Bij D66 en VVD leeft de angst dat ze zich op deze manier in de kaarten moet laten kijken. Een ingewijde zegt tegen de krant dat dit het beste van het slechte is. RTL en Talpa fuseren tot mediareus, kopt het FD. De RTL krijgt daarin een meerderheidsbelang en John de Mol de rest. En ook NRC schrijft over de megafusie in de mediawereld. Volgens de krant zijn straks nagenoeg alle commerciële zenders van één bedrijf. En dat is een bedrijf waar de publieke omroep maar moeilijk tegenop lijkt te kunnen boksen. De fusie kwam niet uit de lucht vallen. Maar toch ging er volgens de krant een kleine schok door Medialand. 30 miljoen stroomt weg van scholen, kopt Trouw. Uit een enquête die onderzoeksplatform Investico voor de krant hield, blijkt dat een derde van de coronasubsidie die bedoeld is om achterstanden in het onderwijs weg te werken, besteed is aan private bedrijven. Het geld is uitgegeven aan huiswerk, bijles en examentrainingbedrijven. Veel schoolleiders zeggen in principe dat ze tevreden zijn met de diensten van de huiswerkbedrijven, maar voelen zich ongemakkelijk bij het uitbesteden van taken die ze eerst zelf vervulden. De directeur van een middelbare school uit Den Haag zegt tegen de krant dat het wel moet, omdat hij al veel vraagt van zijn docenten en dat door het lerarentekort het niet lukt om zelf extra mensen aan te trekken. En het vroegpensioen is terug van weg geweest, schrijft de Volkskrant. In meer dan de helft van de recente cao's zijn vroegpensioenregelingen afgesproken. Daardoor kunnen mensen 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. De afspraken in de cao's gelden vaak voor alle medewerkers, dus niet alleen voor mensen met zwaar werk. Sinds 1 januari kunnen werkgevers hun werknemers de laatste 3 jaar voor hun AOW-verjaardag met een fiscaal gunstige uitkering naar huis sturen. De vroegpensionado kan die dan aanvullen uit spaargeld of door zijn aanvullend pensioen eerder in te laten gaan. Het kan de trend keren dat ouderen steeds later stoppen met werken. 6:58 is het. Libië. Sinds kolonel Gaddafi daar 10 jaar geleden werd verdreven en vermoord, is het eigenlijk alleen maar chaos in dat land. Toch lijkt het in Libië nu heel voorzichtig de goede kant op te gaan. Dit voorjaar werd er 1 interimregering gevormd en dat is bijzonder voor een land dat in feite in 2 is gedeeld. Om Libië op weg naar verkiezingen te helpen is er in Berlijn vandaag een internationale conferentie. Daar ga ik over praten met correspondent Daisy Moore. Die zit in Beirut, Libanonke Daisy. Die interimregering die er nu zit, zorgt die vooralsnog voor wat stabiliteit? Ja, dat zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Nou ja, relatief gesproken dan. Want eerst was er eigenlijk nog heel veel twijfel of een interimregering überhaupt gevormd kon worden in dat zwaar verdeelde land. Dus ja, het is nu de afgelopen tijd echt rustiger dan het lange tijd was. En dat zorgt natuurlijk voor hoop. Er is een recente peiling ook waaruit blijkt dat mensen echt uitkijken naar die verkiezingen. Er zal een afvaardiging van de interimregering in Berlijn aanwezig zijn, waaronder de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Ook zijn er de leden van de VN-veiligheidsraad en allerlei internationale en regionale spelers. Want er hebben natuurlijk zoveel landen te maken met het conflict in Libië. Want in hoeverre heeft die internationale gemeenschap een rol gespeeld bij de totstandkoming van die interimregering? Ja, de VN en de internationale gemeenschap hebben echt heel veel tijd en energie gestoken in het bereiken van die interimregering. Natuurlijk in samenwerking met de Libiërs. Er is eind 2020 een dialoogforum opgesteld met Libiërs uit allerlei verschillende hoeken van het land, allerlei verschillende achtergronden. Dus het is zeker allemaal niet vanzelf gegaan. Nee, we hebben natuurlijk die verhalen gevolgd met die regering dan. En dan had je die generaal Haftar in het oosten. Hoe is het daar dan mee? Is die helemaal van het toneel? Nou, die komt vandaag niet naar Berlijn, maar die is ook niet uitgenodigd, want dit is dus nu voor die interimregering. En ja, hij houdt zich min of meer een beetje gedijst. Hij staat in ieder geval niet meer aan de poorten van de hoofdstad Tripoli, zoals eerder het geval was. Dat plan heeft hij opgegeven. Hij houdt zich rustiger. Heeft dus ook ingestemd met deze interimregering. Eén regering die het land richting de verkiezingen moet gaan krijgen. Dus tot nu toe doet hij wel mee. En die verkiezingen, hoe realistisch is dat? Nou, dat is een heel belangrijk onderwerp vandaag in Berlijn. Er zijn namelijk wel geruchten dat het allemaal niet zou gaan lukken. Omdat het niet haalbaar is. En dat is niet iets wat de internationale gemeenschap graag hoort. Er is namelijk een datum, 24 december. Maar er zijn wel nog heel veel dingen die missen. Het land heeft nog geen constitutie. Er is veel onduidelijk over hoe dat dan precies zou moeten gaan, die 24 december. Wordt bijvoorbeeld de president straks direct gekozen of zal het via een parlement gaan? En het zijn natuurlijk ook de eerste presidentsverkiezingen ooit in Libië. Voor de staatsgreep van Gaddafi was Libië een monarchie. Dus het is, ja, er moet nog veel gebeuren. Mm. En onduidelijk is ook of aan een van de belangrijkste voorwaarden voor de verkiezingen voldaan kan worden. En die eis is dat buitenlandse strijders en huurlingen die uit allerlei landen naar Libië zijn gekomen, voor die tijd vertrekken. Dat is een eis die we heel vaak horen. Hè? Die buitenlandse strijders die moeten vertrekken, die moeten terug naar Turkije en naar Rusland en naar Syrië en naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze allemaal vandaan komen. Want volgens recente cijfers van de VN zijn er meer dan 20.000 buitenlandse strijders actief daar. En zijn er eigenlijk al kandidaten die, nou ja, die zich hebben gemeld om president te worden? Ja, er is nog geen lijst kandidaten, maar er hebben er zich wel een paar aangediend. Eén daarvan is Fethi Bajaga uit Misrata. En die heeft al een hele Europese tournee gedaan laatst. En we konden vorige week in een Britse krant lezen dat Saif al-Gaddafi ook wel mee zou willen doen. En Saif was onder zijn vader Muammar dus heel actief, prominent aanwezig. Dus dat was wel een verrassing om via zijn assistenten van hem te horen. Hij heeft het dus allemaal overleefd en zit ergens op een geheime plek en geeft nu aan dat hij wel mee zou willen doen. Mm. Dan intussen zitten detentiecentra in Libië vol met migranten die de oversteek naar Europa willen maken. Artsen zonder Grenzen laat weten vandaag dat ze daar vertrekken. Dat heeft te maken met de eigen veiligheid. En de vraag is dus, speelt het thema migratie ook nog mee voor die westerse landen die vandaag nu in Berlijn bij elkaar zijn? Nou, daar gaat het in Berlijn in principe niet over. Want het gaat dus over die verkiezingen en over het vertrek van buitenlandse troepen. Maar stabiliteit is natuurlijk absoluut een prioriteit. Daar zijn alle betrokkenen het over eens. Dat is belangrijk voor de Libiërs zelf, maar zeker ook voor Europa. Libië is dus een belangrijk doorgangsland voor migranten die Europa willen bereiken. En ja, de chaos en de instabiliteit heeft daar natuurlijk absoluut niet bij geholpen. U hoorde Midden-Oosten correspondent Daisy Moore over de situatie in Libië. Bakermat, dat is de artiestennaam van de Nederlandse DJ en producer Lodewijk Fluttert. Geboren in Marklo, hij ging tijdens zijn studie in Utrecht voor het eerst plaatjes draaien. En al snel ging hij ook zelf muziek maken. Er is nu een nieuw liedje van Bakermat met gospelzangeres Lashun Pace. Hier is Ain't Nobody. Dat is de nieuwe Bakermat met zangers Lajoen Pace. Het is 7:01 nu. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In München zijn vandaag de kleuren van de regenboogvlag overal te zien. Het is een protest tegen een anti-homo-wet in Hongarije. Dat land speelt vanavond in München een EK-wedstrijd tegen Duitsland. De Duitsers wilden eigenlijk het stadion in regenboogkleuren verlichten, maar dat is door de UEFA verboden. Vanaf vandaag kunnen mensen een afspraak maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. De GGD's hebben daarvoor een speciaal telefoonnummer ingesteld. In de eerste 2 weken zijn zo'n 200.000 vaccins beschikbaar. Voor het middel van Janssen is maar 1 prik nodig. 4 Saoedi's die betrokken waren bij de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018... kregen een jaar voor de moord in de VS een paramilitaire training. Dat gebeurde bij een beveiligingsbedrijf, meldt de New York Times. Het bedrijf zegt dat de training niets met de moord te maken had. In Burkina Faso hebben gewapende militanten een groep agenten in een hinderlaag gelokt. Zeker 11 agenten werden gedood, 4 worden er nog vermist. De aanval is nog niet opgeëist. De militanten zijn mogelijk gelieerd aan terreurorganisaties als Al-Qaeda en IS, die in de regio steeds meer invloed krijgen. Het weer, eerst bewolkt, later is de zon vaker te zien, blijft op de meeste plekken droog. Aan zee wordt het 17 graden, in Limburg kan het 21 graden worden. Jolanda van der Velden zit bij de ANWB vanochtend. Jolanda, goedemorgen. Een hele goede morgen. Het ging vanochtend vroeg al mis op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De vrachtwagen is door de middenvangrail gereden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, de weg is voorlopig dicht. Vanaf Beest staat er zo'n 5 kilometer file tot aan knooppunt Everdingen. Kost je zeker een uur. Bij weg naar Utrecht kan je beter omrijden via knooppunt Gorkum, via de A15 en de A27. Ook een ongeluk met bijna 3 kwartier vertraging inmiddels op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Als je je fiets bij fietsvoordeshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier. Het grootste assortiment aanmerkfietsen direct uit voorraad leverbaar. Bezoek een van onze winkels voor een gratis proefrit of ga naar fietsvoordeshop.nl. Haal alles uit je fiets. De wetenschap werkt hard aan het vliegtuig van de toekomst. Want ook de luchtvaart moet duurzamer. In het NTR-programma De Kennis van Nu alles over slimme vleugels, nieuwe brandstoffen zoals waterstof en biokerosine en vliegtuigen die er heel anders uitzien dan wij gewend zijn. Het nieuwe vliegen. Vanavond 8:30, NPO 2. 7:05. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een voorstel voor hervorming van de Amerikaanse kieswet is vannacht gestrand in de Senaat. Alle 50 Republikeinen waren tegen en er was een meerderheid van 60 senatoren nodig. De democratische senaatsleider Chuck Schumer zei dat de Republikeinen aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Once again, Senate Republicans have signed their names in the ledger of history alongside Donald Trump, the big lie and voter suppression. This vote, I'm ashamed to say, is further evidence that voter suppression has become part of the official platform of the Republican Party. De Republikeinse partij laat opnieuw zien dat ze niet voor gelijke kiesrechten zijn, zei Schumer. Contact met correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, eigenlijk kon je die uitslag van tevoren al uittekenen, hè? Ja, zeker. In het Huis van Afgevaardigden stemden afgelopen maart al alle Democraten voor, alle Republikeinen tegen deze wetswijzigingen. Het was al wel duidelijk dat dat in de Senaat ook ging gebeuren. En dan kom je in de Senaat op 50-50 inderdaad. En dat is in de Senaat niet genoeg. Je moet voor zo'n grote wetswijziging als deze 60 van de 100 senatoren achter je hebben. Dat afgelopen avond niet lukte, dat leidde uiteraard tot grote teleurstelling, ook wel woede bij progressievere democraten. Vooral, zij vinden dat hun partij dit veel harder had moeten spelen. voor deze wet, die volgens hen echt draait om het behoud van de democratie in de Verenigde Staten, had de partij zijn meerderheid in de Senaat moeten gebruiken om eerst de regels in de Senaat te veranderen, zodat je niet meer die 60, maar 50 stemmen nodig hebt en die wet gewoon kunt aannemen. Nou, gematigde democraten willen zover helemaal niet gaan. Ook president Biden is daar niet voor. En zo klapte deze nieuwe kieswet vanavond dus, zoals wel vaker gebeurt, op de muur die de Republikeinen hebben opgetrokken in de Senaat. Kun je eens uitleggen wat er in die wet geregeld had moeten worden? Ja, dit is de grootste hervorming van de kieswet sinds de Voting Rights Act van 1965. Hè, toen het algemeen kiesrecht in Amerika echt werd verankerd in de grondwet. Waarmee de democraten zeiden een aantal echt structurele problemen nog in Amerika's democratie te willen oplossen nu. Hè. Meer zicht op campagnegelden bijvoorbeeld. Al heel lang een corrumperend element in het Amerikaanse systeem. Dat moest veel transparanter worden. Het moeilijker maken ook om kiesdistricten zo te tekenen dat ze in het voordeel zijn van een van de twee partijen. Het beruchte gerrymandering. Maar ook in deze wet wilden ze een nationale vrije dag maken van de verkiezingsdag. Ze wilden landelijk invoeren dat je 2 weken lang kunt stemmen voor de verkiezingsdag. Het registreren van stemmen ook makkelijker maken. Dus de democraten gingen met deze wet echt in de tegenaanval na de felle campagne van leugens van oud-president Trump over de verkiezingsuitslag, hè, afgelopen november. Ze willen een herhaling daarvan voorkomen. Maar vooralsnog is dat dus niet gelukt. En waarom zijn de Republikeinen daar zo tegen? Ja, volgens de Republikeinen is deze wet een greep naar de macht door de landelijke overheid, de federale overheid, door Washington, tegen het recht van de individuele staten om op hun eigen manier de verkiezingen te organiseren. En dat zijn ze natuurlijk precies zelf op dit moment aan het doen. Hè. Het is een van de redenen dat de Democraten nu zo gebrand zijn op deze federale wet. Want in tientallen staten waar de Republikeinen nu de meerderheid hebben, zijn zij wetten aan het invoeren die het juist moeilijker maken om te stemmen. Moeilijker om je te registreren als stemmer. Het aantal momenten dat je kunt stemmen terug te schroeven. Het aantal stembureaus terug te schroeven. En volgens de Democraten is dat vooral nadelig voor minderheden in die staten. Worden vooral arme, zwarte Amerikanen ontmoedigd om te gaan stemmen. En dat is een groep die in meerderheid altijd bij verkiezingen kiest voor de democratische kandidaat. Dus in Texas zijn ze bijvoorbeeld heel dichtbij zo'n wet. In Georgia is die republikeinse kieswet er al door. Dus dit is echt een heel wezenlijk gevecht, hè, waar op statelijk niveau al slagen worden gewonnen. En de democraten probeerden dat dus op landelijk niveau dat te ondervangen. En dat is dus mislukt. En betekent dit nu het einde voor deze wet? Niet helemaal. De democraten kunnen nu deze wet gaan aanpassen, op punten gaan verzwakken bijvoorbeeld, en hem dan opnieuw in stemming brengen. Met dan uiteraard hetzelfde resultaat. Want de republikeinse bezwaren tegen deze wet en ook hun politieke bedoelingen, die zijn structureel, die gaan niet zomaar veranderen. Dus het debat zal vooral binnen de Democratische Partij na vandaag echt wel gaan verhevigen om die regels in de Senaat aan te passen. Hè. Dat wordt echt een nucleaire route genoemd. Hè. Het systeem in de Senaat opblazen om je zin te krijgen. Maar een roep om dat te gaan doen, ja, die zal zeker gaan leiden tot meer spanningen onder democraten. En dus ook tot meer druk op president Biden, hè, die hierin steviger stelling zal moeten gaan nemen. Iets wat hij tot nu toe in zijn presidentschap heeft willen vermijden. Maar deze kieswet, die is zo emotioneel, die leidt tot zoveel spanning. Daar zit zoveel emotie achter, dat dit echt wel gaat achtervolgen nog in de komende tijd. U hoorde Amerika-correspondent Lucas Waagmeester. Ze werden kampioen in 2008, in 2010 en in 2012. Maar de laatste jaren zit Spanje wat tegen. Ook op dit EK gaat het stroef. Sterker nog, in de pool met Polen, Zweden en Slowakije hebben de Spanjaarden nog maar 2 punten gehaald. Spanje moet vanavond winnen van Slowakije, willen ze door naar de volgende ronde. U hoort een verslag van Eline de Zeeuw uit speelstad Sevilla. Si tú quieres, seremos amigos. Ik loop door het centrum van Sevilla, vlakbij de kathedraal van de stad, die eigenlijk overal bovenuit reist. En wie hier wel eens is geweest in Sevilla, weet eigenlijk dat dit het bruisende middelpunt van de stad is. Maar vandaag is dat anders. Het is rustig op straat. Er zijn weinig mensen aan de wandel. Laat staan dat er ergens fans zijn die alvast goede sfeer zitten in te drinken bijvoorbeeld. Of alvast met elkaar aan het voorbeschouwen zijn op die wedstrijd van morgen. I like Spain. My country is Spain. Deze man hier die zit een krantje te lezen aan een pleintje, heeft een petje op en hij wil er wel wat over zeggen over de kansen van Spanje morgen. In de actuele situatie is het heel belangrijk. Is very important. Hij zegt, het heet misschien een finale, zo wordt het genoemd in de Spaanse pers. Maar ja, dit is Slowakije. Normaal gesproken moeten we dit team makkelijk kunnen verslaan en ik denk ook dat dat gaat gebeuren. A good selection, Spanish team. Hij zegt dat de Spanjaarden best een goede selectie hebben, maar dat het niet een team is zoals die van de Italianen, de Belgen of de Fransen. We haven't got Fernando Torres, David Villa, Xabi Alonso, Iniesta. Hij maakt ook nog even de vergelijking met die vorige gouden generatie voetballers die in 2008, 2010 en 2012 een toernooi op hun naam schreven. En die zijn er allemaal niet meer bij. Er is geen Iniesta, geen Xavi, geen Torres, geen Ramos. En nu moet dus die jonge lichting het gaan doen. Our manager, Luis Enrique, is not so good. Het enige verwijt dat hij heeft is aan de bondscoach, Luis Enrique. Die heeft een hoop charisma, zegt hij, maar weinig intelligentie. No inteligente. De kritiek op Luis Enrique en zijn ploeg was de afgelopen weken ook niet bepaald mals. Enkele grote kranten haalden echt naar hem uit. Er is weinig reden tot optimisme, schreef bijvoorbeeld Mundo Deportivo. En Marca zei, ja, het is code rood, weer een grote teleurstelling. En AS, die schrijft cynisch, we spelen de finale van het EK tegen Slowakije. Maar geen finale om de titel, maar om lijfsbehoud. Loop ik toch nog even verder en dan zie ik toch drie jongens uit de fanshop komen, waar het lange tijd rustig was. Dus die hebben net een shirtje gekocht. Even kijken. Yes. Ah, he did. Here my shirt. They have a shirt. Are you guys going to the match tomorrow? Yeah. We need to win and to pass. Tomorrow Morata scored two goals. Deze jongens zeggen, ja, als spits Morata morgen in de flow komt, nou, dan komt het goed. You will finally score. Yes. Echt zorgen maken ze zich niet. Ze gaan gewoon winnen. Oh, yes. Vamos España. Let's go. En ondertussen speelt deze muzikant maar weer verder op een vooralsnog leeg plein. Yo te ayudo a mirar el pasado. Gewoon wel lekker. Eline de Zeeuw was dat vanuit Sevilla. Techbedrijf Microsoft verzamelt veel meer data dan gebruikers vermoeden. En het bedrijf probeert geld te verdienen aan zogenoemde gluurprogramma's. Tot die conclusie komen drie onderzoeksjournalisten van Onderzoekslab. En een van die journalisten is Machteld van der Lek. Machteld, goedemorgen. Goedemorgen. Gluurprogramma's, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, bij Microsoft denk je natuurlijk al snel aan Microsoft Office, dus gewoon aan Word en Excel en inmiddels ook aan Teams. En bij gluurprogrammatuur denken wij in dit geval aan eigenlijk dashboards, waarbij alles wat jij doet op Microsoft apps wordt bijgehouden en geteld door algoritmes eigenlijk. Dus er wordt bijgehouden hoeveel e-mails je stuurt, met wie je contact hebt, hoeveel rust je neemt, hoeveel meetings je hebt en of je misschien wel eens mail stuurt tijdens meetings. En daar krijg je dan, sommige gebruikers krijgen daar dan een wekelijkse update van. En dat is allemaal bedoeld van, nou, kijk eens, dit heb je allemaal gedaan deze week. Hoe kan je misschien je tijd beter indelen? Dus het klinkt allemaal heel welwillend van Microsoft, maar ja, ondertussen meten ze dus wel gewoon alles wat je doet en koppelen ze alle data uit alle verschillende apps aan elkaar. Dus dat gaat wel vrij ver. Ja, zodat de baas je op het matje kan roepen en zeggen van jij doet niet goed je best. Of je zit te veel te mailen wat niet voor het werk is. Ja, dat is dus niet de intentie van Microsoft. Maar eigenlijk zou dat wel kunnen gebeuren. En het is wel zo, je kunt niet van individuele medewerkers zien. Dus wie er heel veel mailt tijdens vergaderingen. Het is wel geanonimiseerd. Maar werkgevers kunnen wel op teamniveau zien hoeveel geld het hen kost om als werknemers bijvoorbeeld heel veel mailen tijdens meetings. Dus je hebt een dashboard dat heet Workspace Analytics. En daarop er staat gewoon een getal en dat geeft aan zoveel geld verlies je door de inefficiëntie van je werknemers. Dus het wordt vertaald in geld eigenlijk? Ja. Zij, en ik begrijp ook dat er gewoon afgeluisterd kan worden met die microfoontjes? Ja, ze zijn op dit moment aan het werk aan slimme microfoons. Ik weet niet precies hoe ver ze daarmee zijn, maar daar zijn ze in ieder geval wel mee bezig. Met microfoons die tot 10 deelnemers kunnen herkennen. En wat ze daarmee kunnen doen, daar hebben ze verschillende doeleinden voor bedacht. Maar in ieder geval is er eind 2020 een patent ingediend waarmee een soort van slimme kantoorruimte gemaakt kan worden, slimme vergaderruimte. Waarbij die microfoontjes dus kunnen horen of jij verveeld bent. Of wie jij bent dus überhaupt. Maar of je misschien wat moe bent. Of je goed aan het opletten bent. Of je misschien niet andere dingen aan het doen bent. Daar zijn ze wel mee bezig. En ook voor teams zijn ze zo'n update aan het uitrollen. Zijn er al bedrijven die deze programma's gebruiken van Microsoft? Wat ik net zei, nog niet. Want dat is allemaal nog, staat nog een beetje in de kinderschoenen, zeg maar. Is nog een beetje toekomstmuziek. Maar dus wat ik net vertelde over dat workspace analytics met dat de inefficiëntie in geld wordt uitgedrukt. En ja, hoeveel mails je stuurt en al die data, dat wordt gewoon al veel gebruikt. Ja, dat wordt ook uitgebreid. En, ja. En werknemers die weten dat waarschijnlijk niet altijd. Nee, want zoals ik zei, we kennen Microsoft allemaal van best wel betrouwbare tools en applicaties. Dus je verwacht niet direct als je Teams gebruikt of Outlook of zo, of SharePoint, dat al je data worden opgeslagen ergens. Maar dat gebeurt dus wel. En je kan als werknemer eigenlijk alleen maar je eigen dashboard zien. Dat heet My Analytics. En verder, je weet bijvoorbeeld niet wat de baas precies over jou kan zien. Dus het is niet heel transparant. Jullie hebben ook gesproken met de autoriteit persoonsgegevens. Wat zeggen ze daar? Die vonden het wel vooral verontrustend dat veel ondernemers, ondernemingsraden niet op de hoogte zijn. Dat zij überhaupt moeten instemmen met het gebruik van dit soort apparatuur. Maar zij zeggen niet iets specifiek over bepaalde bedrijven, omdat ze de schijn van vooringenomenheid bij een eventueel later onderzoek willen voorkomen. Maar de algemene trend dat er veel meer wordt gemeten en dat het vaak kwantiteit boven kwaliteit is. En dus dat veel betrokkenen niet weten dat dit speelt, dat vonden ze wel verontrustend. En Microsoft, wat zeggen ze daar? Ja, Microsoft komt natuurlijk aan met, wij alle applicaties die we aanbieden, alle functies die voldoen aan de Europese wetgeving. En dat is een groot goed voor ons. En dat klopt ook, maar de kanttekening die zij ook plaatsen is dat Microsoft ziet de werkgevers als hun opdrachtgever. Dus Microsoft is niet verantwoordelijk voor wat de werkgever doet met de data die Microsoft verzamelt en analyseert. Dus daar gaat het wel een beetje ver wellicht. Dank voor uitleg. Machteld van der Lek is dat van Onderzoekslab. En nu meer uit de kranten van de nieuwssites. Dankzij een recordverkoop van tweedehands auto's zal de Nederlandse autobranche dit jaar weer groeien. Volgens ING kan de omzet dit jaar met 6% toenemen. Blijkt volgens het FD uit een rapport dat de bank vandaag naar buiten brengt. Vorig jaar krompt de omzet nog met bijna 7% door de uitbraak van het coronavirus. ING verwachtte in januari hooguit een stabilisatie voor dit jaar, maar heeft dat nu bijgesteld. De brancheorganisatie BOVAG meldde laatst al dat de verkoop van tweedehands auto's in de eerste 5 maanden van dit jaar met bijna 11% is toegenomen. De Rijkswaterstaat gaat deze zomer de pleziervaart streng controleren. Bij de eerste grote actie van het jaar was bijna de helft van de watersporters in overtreding. Dat meldt het AD. Vorige week controleerde Rijkswaterstaat de pleziervaart op de Waddenzee en op de Maas. Van de 200 gecontroleerde watersporters was er bij 95% iets mis met de boot. Ze zijn bekeurd, zegt Rijkswaterstaat in de krant. En de meest voorkomende overtredingen waren te hard varen, geen gebruik van het dodemanskoord en het ontbreken van een uitkijk bij het waterskiën. Het kabinet verwacht voor de verduurzaming van de luchtvaart te veel van technische innovaties, zoals vliegen op gebruikt frituurvet of op elektriciteit uit batterijen. Dat stellen twee wetenschappers in een rapport in opdracht van de Tweede Kamer, waar NRC over schrijft. Docent luchtvaarttechniek Joris Melkert en lector duurzaam transport en toerisme Paul Peters zeggen dat alleen door fors minder te vliegen de luchtvaart in Nederland een eerlijke bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen. Een project van de GGD Haaglanden om oudere mensen met een migratieachtergrond in Haagse achterstandswijken te vaccineren trekt ook een andere groep mensen aan. Toen Omroep West ging kijken bij een gezondheidscentrum in de Schilderswijk stonden er opvallend veel jongeren. Zij wilden niet meer wachten tot hun reguliere prik in juli. En ook deze jongen ging daarom maar in de rij staan voor het Janssen-vaccin. Ik kom eigenlijk uit Amsterdam, maar ik kreeg van een vriend te horen, die zag mijn locatie en die zag dat ik hier in de buurt was. En die zei van, je kan daar zonder afspraak een prik komen halen. Ja, die kans wil ik niet missen. Lekker makkelijk. De GGD zegt dat het eigenlijk niet de bedoeling is, maar voorlopig nemen de jongeren nog geen plek in van bewoners uit de Schilderswijk. Er is genoeg capaciteit om te vaccineren. En iedere prik is er eentje, zegt de GGD. Jolanda, waar staat het stil? Het staat op twee plaatsen behoorlijk stil. Ik begin met de A2 Den Bosch richting Utrecht, want die weg is dicht na een ongeluk. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen staat het verkeer behoorlijk vast in 11 kilometer. Vanochtend iets rond 17:15 is er bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. Ben je op weg naar Utrecht, kan je voorlopig beter omrijden vanaf Gorkum via de A15 en de A27. Wat er verder speelt is een ongeluk met meerdere voertuigen. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Kost je meer dan een uur. Dat is op de A1 gebeurd van Apeldoorn naar Amsterdam. Het gaat langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over 9 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Uit 1973 nu, Les Frères Dubi. Doobie Brothers, Long Train Running. 6:07 is het. Bewust of onbewust komen de Britten ergens in de komende tijd in aanraking met de briljante wiskundige Alan Turing. Vanaf vandaag, Turings geboortedag in 1912, brengt de Bank of England namelijk een 50 pond biljet in omloop met erop de afbeelding van Alan Turing, die in 1954 op 41-jarige leeftijd overleed. Ik ga erover praten met Chris Verhoef, is hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk niet dat veel mensen hem kennen. Wie was die Alan Turing en waarom hebben we het nog steeds over hem? Nou, ik weet niet of veel mensen hem kennen, want de meeste mensen kunnen Alan Turing kennen van de film The Imitation Game. Dat was een heel spannende film over de Tweede Wereldoorlog, waarin de Duitsers met geheime codes, de zogenaamde Enigma, communiceerden. En Britten en andere geallieerden waren natuurlijk heel erg nieuwsgierig wat die Duitsers allemaal te melden hadden. En daarvoor had je slimme wiskundigen nodig. En Alan Turing was zo'n wiskundige. En die bleek in staat te zijn om die codes van de Duitsers te kraken. Ah, ja. Waardoor de oorlog korter duurde. Het schijnt miljoenen doden gescheeld te hebben. En ja, dat is alvast een hele mooie introductie bij het brede publiek. Ja. Waar je een beeld krijgt van een soort van geniale computernerd. Alleen, ja, als we er met de bril van nu naar kijken. Hè, alleen, computers bestonden toen nog helemaal niet. Onderweg met het oplossen van dat probleem vond hij iets als de computer uit. Hij is eigenlijk de grondlegger van de theoretische informatica, van de artificiële intelligentie. En je moet je voorstellen, iedereen die bijvoorbeeld een spreadsheet of een Word-file opent, of journalisten die proberen de Lucy-app te gebruiken, die doen dat nog steeds op een incarnatie van zijn machine. Ja. Dus het is eigenlijk niet zo gek dat hij nu op een 50 pond briefje komt. Nee. Hij werd groot genie, wordt hij gezien. Kreeg hij wel ook genoeg erkenning? Je moet je voorstellen, hij deed natuurlijk allemaal supergeheime dingen aan de ene kant. En hij schreef ook wiskundige verhandelingen aan de andere kant. Nou, word je als wiskundige natuurlijk niet zo heel snel wereldberoemd, want ja, wie kan dat begrijpen? Maar je moet je voorstellen, in de 60er jaren werd hij vanuit een wetenschapper als grondlegger van de theoretische informatica en de artificiële intelligentie al geëerd doordat de hoogste onderscheiding, laten we zeggen de Nobelprijs voor de informatica, naar hem is vernoemd. En dus dat was in die tijd al een enorme eer. Alleen bij het grote publiek was dat niet zo. Onder andere omdat het vrij onbekend was wat hij allemaal gedaan had. Omdat het allemaal classified. Bijvoorbeeld in 2004 zijn pas artikelen van hem gepubliceerd over hoe je met spraak, versleutelde spraak, hoe dat werkte. Een soort encrochat avant la lettre had hij al bedacht in die jaren. Maar dat wist natuurlijk niemand. En iets anders is natuurlijk, hij is nogal vroeg overleden. 41 maar geworden. Ja, bijna 42. Dat is het magische getal in de informatica. Dus dat heeft hij net niet gehaald. Hij was openlijk homoseksueel, daar deed hij eigenlijk helemaal niet moeilijk over. Voor die tijd natuurlijk heel bijzonder. En dat heeft het niet in de oorlog, maar wel na de oorlog heel veel problemen bezorgd. Want homoseksualiteit was in die tijd, ja, je kunt het bijna niet meer bedenken, alhoewel, kijk naar Hongarije, was dat zeg maar verboden. En hij werd ook veroordeeld. En dan kon je kiezen uit gevangenisstraf of chemische castratie. Nou, hij koos voor dat laatste. En men heeft hem enige tijd later dood aangetroffen. En het sterke vermoeden is zelfmoord door cyanidevergiftiging. Ja. Dat is blauwe zuur. En nu komt u dus op dat 50 pond biljet te staan in de tijd dat we gewoon minder cash betalen. Dat had wel wat eerder gekund, zou ik denken. Nou, dat is waar. In 2009 is er een internetcampagne geweest. Dus ook dankzij zijn computers om hem, laten we zeggen, toch te rehabiliteren. En toen is er een algemeen pardon gekomen van de Britse regering. En ik geloof dat Queen Elizabeth, die heeft ook postuum pardon in 2013 geregeld. Dus zijn veroordeling is ongedaan gemaakt. Hij is postuum gerehabiliteerd. Maar dan praat je over een zeer recente geschiedenis, 2013. Ja. En nu, op zijn geboortedag, dat is vandaag, krijgt hij dan dat 50 pond biljet met zijn beeldenis en allerlei andere dingetjes die aan hem doen denken. Ja. We spraken over Alan Turing. Dank, Chris Verhoef. Hij is hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. 9 jaar moesten we erop wachten. Maar in 2012 kregen we van de Golden Earring hun laatste volwaardige plaat. Tits and Ass. Nu Nederlands grootste rockband stopt, is er alle reden om opnieuw kennis te maken met de documentaire over het maken van deze laatste gouden mijlpaal. Making Tits and Ass. Vanavond, 11:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Wat betekent de mogelijke samenwerking van Talpa en RTL Nederland voor de kijkers en luisteraars? En apps van de overheid zijn vaak onbruikbaar voor mensen met een beperking. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Vanaf vandaag moeten alle overheids-apps een toegankelijkheidsverklaring hebben. Op dit moment hebben pas 63 van de ongeveer 500 apps zo'n verklaring. Onder meer de berichtenbox en coronamelder zijn over het algemeen goed te gebruiken. Belangenorganisaties vinden dat er bij het maken van apps meer aandacht moet zijn voor mensen met een beperking. En vanaf vandaag kunnen volwassenen een afspraak maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. De GGD's nemen daarvoor een speciaal telefoonnummer in gebruik. De afgelopen maanden was het prikken wat de pot schaft, maar nu kunnen mensen dus zelf voor Janssen kiezen. Ook wie al een afspraak heeft staan voor een ander vaccin kan alsnog Janssen krijgen. Voor het Janssen-vaccin is maar 1 prik nodig, maar de voorraad is beperkt. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees. Dat is minder dan het jaar ervoor. Maar Nederland is nog wel steeds de grootste vleesexporteur van de EU, heeft het CBS berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60% naar het buitenland. Vooral naar Duitsland, China en het Verenigd Koninkrijk. In 20 jaar tijd is de Nederlandse vleesexport 1,5 keer zo groot geworden. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. Zo veroorzaken de dieren veel stikstofuitstoot. De Groningse gemeenteraad wil dat de stad iets doet tegen een vastgoedondernemer die een lokale journalist intimideert. De journalist schrijft over huisjesmelkers en verhuurders en is meerdere keren lastiggevallen door een Groningse vastgoedondernemer. Zijn adres werd online gezet en hij kreeg zogenaamd goed bedoeld bezoek aan huis dat werd gefilmd. De journalist en zijn werkgever hebben aangifte gedaan van de intimidatie. Journalisten in Nederland zeggen dat ze vaker dan voorheen worden bedreigd of agressief bejegend. 4 Saoedi's die betrokken waren bij het vermoorden van journalist Jamal Khashoggi kregen paramilitaire training in de VS. De New York Times schrijft dat de 4 in het jaar voor de moord bij een beveiligingsbedrijf verdedigingstechnieken leerden. Dat was goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie. Volgens de topman van het beveiligingsbedrijf stond de training los van de moord. Khashoggi was een criticus van het Saoedische regime. Hij werd in 2018 om het leven gebracht. Waarschijnlijk gaf de kroonprins van Saoedi-Arabië opdracht voor de moord. Engeland is op het EK voetbal groepswinnaar geworden in groep D. In het Wembley Stadion in Londen wonnen de Engelsen met 1-0 van Tsjechië, dat op doelsaldo derde werd in de pool en zich ook plaatste voor de knock-outfase. Kroatië won met 3-1 van Schotland en is als nummer 2 in de pool ook door naar de 8e finale. Het weer, eerst veel bewolking, later vandaag meer zon. Het blijft vrijwel overal droog bij 17 tot 21 graden. De komende dagen weinig verandering. ANWB, verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Veel vertraging momenteel door 2 fikse ongelukken. Er was een ongeluk met 4 busjes op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Het gaat heel langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over 9 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. De linkerrijstrook is nog dicht, maar zijn al wel bezig met het laatste busje aan het bergen. Helemaal dicht is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen staat het behoorlijk vast. Meer dan een uur oponthoud, daar ben je op weg naar Utrecht. Rij dan om via de A15 en de A27 via Gorkum. Dan was er een kledingkast op de weg terechtgekomen op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Die ligt nu in aardig wat stukken. Tussen af het Hoenderloon en af het Schaarsberg een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. 6 minuten over 7 is het. Ja, een megafusie in Medialand. RTL Nederland en Talpa gaan samenwerken. Verslaggever Jozefien Trehi legt uit wat beide bedrijven hiermee willen. Neem dit. Als je weet waar Romano zit, krijg je dit keer 10. Potlood. Een potlood. Het is al bedoeld om streamingdienst Videoland te versterken, zeggen de bedrijven. Oké, we gaan. Amsterdam is klaar. Moet hier weg. En dan? De serie Mokromafia, uitgezonden op Videoland, doet het goed. En daarom moet er meer geïnvesteerd worden in dit soort Nederlandse producties, zegt Sven Sauvé, de baas bij RTL. Je moet een sprong voorwaarts maken. Je moet over je eigen schaduw heen stappen. En ik denk dat we dan met deze stap bewijzen dat we daartoe in staat zijn. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er gewoon een gezond Nederlandse mediamarkt overblijft. De fusie is opvallend omdat de twee bedrijven tot voor kort elkaars grootste concurrenten waren. In 2019 kocht Talpa nog een aantal presentatoren weg bij RTL. Zoals Wendy van Dijk en Linda de Mol, die daar toen dit over zei. Ik vond het wel jammer. En ik vind eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, Nederland veel te klein. Om twee zulke grote commerciële bedrijven. En die gaan elkaar nu beconcurreren. Dat kost ongelooflijk veel geld. Terwijl, ja. Maar een paar jaar later is de situatie dus veranderd. En wordt het toch één bedrijf. 70% van de aandelen blijven in handen van RTL. En 30% voor Talpa. Maar voor Talpa-oprichter John de Mol voelt het niet als een overname. Verhoudingen 70-30 zou je daar een beetje uit af kunnen leiden. Maar we hebben daar een goede afspraak over gemaakt. En ik heb niet het gevoel dat ik ben overgenomen. Daar komt bij dat het pand waar we nu staan in Laren is not part of the deal. Dus het hele productiebedrijf, het conceptontwikkelingsbedrijf van Talpa, waar ik de meeste tijd in stop, dat blijft daar buiten. Dat blijf ik ook zelf doen. Dus wat dat betreft zie ik de toekomst fluitend tegemoet. Voorlopig blijven de zenders van RTL en Talpa naast elkaar bestaan. En alle programma's op hun eigen zender. Nu in Hart van Nederland. Mannen met bivakmutsen schieten in Beuningen op klaarlichte dag een man dood op straat. Hij zegt nee, ik zeg nou water. Hij zegt nee, hij zegt ik ga door. Nou, het is 11:30, wij gaan lekker aan de bij. De Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt die moeten die fusie overigens nog wel goedkeuren. Ik ga erover praten met mediadeskundige Piet Bakker. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Was u verbaasd over deze zet van Talpa en RTL Nederland? Ja, enorm. Dat had eigenlijk niemand verwacht. Hè. Ze bestreden elkaar behoorlijk. En het is ook altijd geen geheim geweest dat de Mol heeft gezegd, ja, we willen eigenlijk met SBS RTL naar de kroon steken. Ja, hij heeft natuurlijk wel wat eerder pogingen gedaan. Hè? Hij wilde de Telegraaf hebben, dat is niet gelukt. Ja. Het ANP had hij, heeft hij weer weggedaan. Nu dit. Nou ja, en in het verleden natuurlijk zijn eigen zender, 10, Sport 7. Er is een hele reeks van overnames en ideeën en plannen geweest, waarbij John de Mol eigenlijk de dominante speler wilde worden. Niet alleen maar qua content, hè, want dat is hij eigenlijk al. Maar ook dat hij zijn eigen zender zou hebben, hè, zijn eigen platform. Dat hij niet afhankelijk zou zijn van anderen. En dat is nu. Ja, het is een beetje de vraag, is het nu gelukt, hè, doordat hij zegt ik zie het niet als een overname, of is het mislukt doordat hij verkocht heeft aan RTL? Maar in ieder geval heeft hij een ontzettend belangrijke positie in de grootste Nederlandse omroep die het nu gaat worden. Hij zei de Mol gisteravond dat RTL en Talpa eigenlijk wel tot elkaar veroordeeld zijn. Als je kijkt naar de enorme concurrentie vanuit het buitenland, de techreuzen vanuit de Verenigde Staten, China, heeft hij daar gelijk in? Nou, dat is niet veel anders toen ze 2 jaar geleden elkaar bestreden. Dat lijkt me een gelegenheidsargument. Net als wat RTL zegt, hè, als ze zich allemaal tot gemeenplaatsen gaan gebruiken, als over mijn schaduw heen stappen en de grote sprong voorwaarts. En we moeten wel en we worden gedwongen. Dan denk ik, ja, dat is allemaal gekletst natuurlijk. Ze willen gewoon een hele sterke speler worden. Ze willen interne concurrentie afschaffen. En ze willen waarschijnlijk ook wel de advertentietarieven verhogen. En ze willen Videoland. Maar Videoland hadden ze, die hadden ze ook natuurlijk samen kunnen exploiteren zonder dat ze deze mega-overname, waar nog tientallen andere merken bij betrokken waren, zou kunnen zijn gerealiseerd. Daar hadden ze eigenlijk die overname niet voor nodig, zou je zeggen. Dat hadden ze op een andere manier kunnen doen. En je zou je kunnen afvragen of Videoland ooit de concurrentie met een dienst als Netflix aan kan? Nou, als je... Ja, dat is natuurlijk in de toekomst kijken. En daar zijn ze over het algemeen wel vrij goed in. Als je kijkt hoe ongelooflijk snel video on demand in Nederland stijgt. Hè, dat was een paar jaar geleden eigenlijk te verwaarlozen. Dat was een paar minuten per dag. En dat is nu al 3 kwartier. Dat groeit echt met tientallen procenten. Dat is vorig jaar enorm gegroeid, maar de jaren ervoor eigenlijk ook al. En we zien eigenlijk sinds 2017, 18... Vooral 18 zien we een enorme groei in het in video on demand. En uitgesteld kijken. Alles het nieuwe kijken, zou je kunnen zeggen. Over een jaar of 4 verwacht ik dat er meer uitgesteld en on demand is dan lineair kijken. Dat is vorig jaar een beetje anders hè, met de corona. Maar dat is wel een enorme groeimarkt. En Videoland is daar een belangrijk speler. We weten niet precies de marktaandelen. Netflix is by far de grootste, maar ook Amazon en Disney zijn belangrijke spelers. Maar misschien is er gewoon ontzettend veel ruimte voor, voor een dienst die zich toch wat meer op Nederlandse materiaal richt. Ja. We hebben natuurlijk dat meegemaakt allemaal, dat de sterren van de ene naar de andere gingen. Die vroegen daar natuurlijk ook de nodige bedragen voor. Ja, dat is straks allemaal afgelopen. Het valt allemaal onder dezelfde paraplu. Maar wat gaan kijkers en luisteraars ervan merken van deze fusie? Ja, de beide bedrijven zeggen dat ze er niks van gaan merken. Alle programma's blijven. Dat wil zeggen, al die programma's van gemaskerde zangers, de voices, waar ze elkaar mee we concurreren, die zouden allemaal naast elkaar blijven bestaan. Hè, waar ze dus ook allemaal eigenlijk dezelfde juryleden willen hebben. Programma's als Shownieuws en Boulevard, die eigenlijk precies hetzelfde doen. Hè, en ook nog tegenover elkaar, vlak naast elkaar zijn geprogrammeerd om elkaar dwars te zitten. Ik kan me eigenlijk heel moeilijk voorstellen dat het nieuwe bedrijf dat allemaal tot in lengte vandaag op dezelfde manier zal laten voortbestaan. Ik ken geen enkel bedrijf. Iedereen kondigt altijd aan. De luisteraars op de kijkers ziet er niks aan. En in de praktijk zie je toch dat er dingen in elkaar geschoven worden. Dat er merken opgeheven worden. Het geldt vooral natuurlijk de beide vlaggenschepen. Hè, ja. SBS6 en RTL4. Die, als je daar naar kijkt, die willen eigenlijk precies hetzelfde allebei. Ja, richten zich ook voor een deel op dezelfde groep natuurlijk. Ja, dus ja hun kijkersprofiel is vrijwel identiek. Hè. De kijkersprofiel van de NPO is echt definitief anders. Dus daar kijken heel andere mensen naar. Ook met heel andere motieven. Het zijn andere genres. En als je met mensen van de commerciële omroep praat, zeggen die eigenlijk ook altijd, ja, weet je, wij concurreren eigenlijk niet met de NPO. Hè. Wij concurreren met elkaar. Ja. Dat is wat we aan het doen zijn. En ze proberen met die niche-zenders, hè, de RTL 5 tot en met 12, geloof ik, en de SBS 19, proberen ze al die kleine clubjes. Maar dat zet eigenlijk niet zoveel zoden aan de dijk. De twee vlaggenschepen zijn de belangrijkste. En ja, wat John de Mol natuurlijk niet zegt, is dat het met SBS6 gewoon helemaal niet zo goed gaat met SBS. Hè. Hij heeft gezegd, we gaan dat opstoten in de vaart der volkeren. En als je nou ziet dat vorig jaar, het was een uitzonderlijk jaar toegegeven, dat zowel NPO als RTL hun marktaandeel fors zien stijgen en SBS ziet het dalen. Het is eigenlijk mislukt, de overname en de enorme investeringen en de praatjes die ze hadden met SBS. Het is gewoon niet gelukt. We gaan natuurlijk niet zeggen, ja, ik heb het. Het is weer eens een keertje mislukt. Ik ga nu lekker samen. Ik ga uitverkopen naar RTL. We gaan zeggen, we doen de grote stap voorwaarts. Maar wie naar de cijfers kijkt, kan natuurlijk ook een heel ander plaatje zien. Dat is ook wel wat aan hem kleeft. Hè? Dat het met al die tv-zenders waar hij bij betrokken was, niet echt is gelukt tot nu toe steeds. Nee, de vloek van Sport7 hangt nog steeds aan de Mol natuurlijk. En ja, de Telegraaf was toch wel een enorme blauw oog voor hem dat het niet gelukt is. Daar was hij er ook van overtuigd. De ANP was sowieso een hele vreemde deal. Dat zat helemaal niet in zijn DNA eigenlijk, hard nieuws. Daar wilde hij ook heel snel vanaf. Zijn zender 10 is niet gelukt. Ja, ik denk, doe waar je goed in bent. En daar is hij ontzettend goed in natuurlijk. Als je kijkt naar al die concepten die hij ontwikkelt. Hè, dat riep hij ook nog even. Hè, het productiehuis blijft los daarvan bestaan. Het is ook de vraag of ze bij de NPO, die ook nog wel eens wat afnemen van hem, ook zo dol zijn om nu de mol nog in het zadel te houden en die programma's van hem over te nemen. Dus dat kan natuurlijk ook nog een gevolg zijn. En het moet allemaal nog goedgekeurd worden natuurlijk door de verschillende autoriteiten. Wat denkt u? Ja. Want het wordt wel een hele grote club zo bij elkaar. Het is een hele grote club. Ze krijgen 40% van de markt. Hè, en de NPO krijgt 35%. En de rest is... En dan praten we alleen maar over de lineaire televisie. Hè. Dan praten we niet over uitgesteld kijken en over Netflix en dat andere. Dat is een enorme markt. En de autoriteit kijkt eigenlijk naar wat ze de relevante markt noemen. En die relevante markt is niet zozeer de markt voor de kijkers. Daar hebben ze eigenlijk de afgelopen jaren nooit iets van gezegd. Maar het is de markt voor de adverteerders. Ze zei, in het stukje hiervoor kwam ook een mediabureau aan het woord. Die toch wel een beetje benauwd was dat die advertentietarieven omhoog gaan. En daar zullen ze op gaan letten. Maar als je kijkt naar wat de autoriteit de afgelopen jaren heeft gedaan. Hè, die heeft dus de megafusie in de krantenwereld. Hè, waar twee bedrijven samen 95% van de markt hebben. En ook nog eens een keertje radio en bijvoorbeeld de tijdschriften hebben. Ja. Daar hebben ze eigenlijk nu niet eens met hun ogen geknipperd. Een jaar of 10 geleden grepen ze bij de kleinste fusie in. En nu is het een tandeloze waakhond geworden. Mm. Die eigenlijk de afgelopen jaren nooit heeft ingegrepen bij dit soort fusies. Ze zouden het kunnen doen als ze zeggen, ja, adverteerders hebben te weinig keuze. Maar ja, adverteerders hebben 40% is niet... Is dat nou een dominante marktpositie? Ja. Terwijl je als... Kan zeggen, en dat zullen ze zeggen. Wij zitten in een markt waar bijvoorbeeld ook video on demand en uitgesteld kijken zitten. Daar hebben we die positie niet, vooral niet bij video on demand. En de grote spelers zijn natuurlijk Google en Facebook en daar zitten we ook niet. Dus zij zullen betogen dat die relevante markt eigenlijk veel groter is. En dat je ziet ze daar al op voorsorteren door te zeggen, ja, anders worden we overgenomen of beheerst door Amerikaanse techreuzen. Nou ja, dat worden we al 15 jaar, dus daar is natuurlijk helemaal geen nieuwtje aan. Maar dat zullen ze ongetwijfeld gebruiken richting de autoriteit. En het is helemaal niet zeker, dat geef ik toe. Maar die hebben de afgelopen jaren helemaal niet zo op dat onderwerp getamboureerd. Van we willen die dominante marktposities afbouwen. Integendeel. Dank voor uw uitleg. Mediadeskundige Piet Bakker was dat. NPO Radio 1. 18 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond nog gebeurde op Radio en TV. Op 1 juli vertrekken de F-16-vliegtuigen van de luchtmacht van de vliegbasis Leeuwarden. Omdat ze plaats moeten maken voor de nieuwe Joint Strike Fighters. Gisteren werd in stijl afscheid genomen van de provincie Friesland door de route van de Elfstedentocht te vliegen. Luitenant Jamie Tol vertelde erover in Langs de Lijn en Omstreken. Iedere F-16 in zijn eentje kan prima scherpe bochten draaien, maar zodra je dus een formatie van meerdere vliegtuigen hebt, dan moet je echt rekening houden met de bochten die je moet maken. Dus onze luchtfotograaf die heeft van tevoren een plan bedacht hoe die alle steden het best op beeld kon brengen. En dat hebben we samen met de vliegers in een digitaal planningssysteem verder uitgewerkt. En dat systeem gaf uiteindelijk aan van en dan kun je daar en daar kun je het beste een linker of een rechter bocht maken. En zo hebben we eigenlijk de hele route gepland. Het aantal verstuurde pakketjes blijft maar groeien. En de dozen, u weet het ook, die zitten vaak vol lege ruimte. Bovendien moet ook al dat oud papier nog worden verwerkt. Toch kan het niet anders, zeggen de online winkels. Nou, je moet je voorstellen dat je als retailer meerdere afmetingen producten hebt. Soms wel 100, soms wel 200. En je niet 200 verschillende dozen op voorraad kunt hebben. Dus je ziet dat veel retailers concessies daarop maken. De selectie van misschien 10 verschillende soorten dozen op voorraad hebben en daarin hun producten verzenden. Maar er is wel een oplossing, dat ontdekte Nieuwsuur. Zo zijn er online winkels die een machine hebben die dozen op maat maakt. Deze machine pakt de doos op, meet de hoogte, snijdt hem in op de juiste diepte, vouwt hem dicht, plakt er vervolgens een deksel op en het pakket is klaar voor verzending. Die winst is echt gigantisch. Er zit nog maar 25% lucht in elke doos. Dat zorgt ervoor dat we over het algemeen veel meer ruimte hebben voor andere pakketjes. En tegelijkertijd dus minder kubieke meters vervoeren. Vanavond is de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije. Als het aan de gemeenteraad van München had gelegen, gebeurde dat in een stadion dat is verlicht met regenboogkleuren. als protest tegen de anti-homo-wet in Hongarije. Maar de UEFA vindt dat een politieke boodschap en heeft het verboden. Nu gaan ze andere gebouwen in München uitlichten. Merel van Dongen is een van de Oranje Leeuwinnen en reageerde bij Met het oog op morgen. Volgens haar zijn dit soort statements juist heel belangrijk. Zolang er nog geen homoseksuele voetballers zijn, zolang homo nog een scheldwoord is, zolang in bepaalde landen wetten aangenomen worden waardoor homoseksualiteit op school niet meer mag, geen les overgegeven mag worden, ja, dan is het nodig. En op het moment dat dat allemaal veranderd is, dan ben ik de eerste die zegt, joh, we hebben nergens meer over. En vraag alsjeblieft niet meer waar iemand op valt, want het zou niet moeten boeien. En dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De Democraten willen koste wat kost dat er een onderzoekscommissie komt naar de bestorming van het Capitool van 6 januari. De Republikeinen in Amerika houden de oprichting van zo'n commissie tegen, omdat ze vinden dat er al genoeg onderzoek wordt gedaan. Maar CNN meldt op basis van twee bronnen dat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, overweegt om een ad hoc commissie op te richten. Die moet ook de rol van oud-president Trump onderzoeken, net als die van sommige leden van het huis. En er is de laatste tijd veel te doen over de schadelijke stof PFOS in België. Die wordt daar ook veel te veel gevonden in het water. De Europese normen worden niet gehaald, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij tegen de VRT. Overal waar we naar PFOS zoeken, vinden we het. Dus we meten het eigenlijk in alle waterlopen. En in de meeste gevallen zijn de normen ook overschreden. En van de meer dan 150 gecontroleerde waterstalen voldeden er nog geen 20 aan de voorwaarden. In en om de stadions van de Olympische Spelen zal geen alcohol worden verkocht. Dat maakte Saiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité, bekend. Dat schrijft Japan Today. De organisatie denkt dat het helpt om verspreiding van corona tegen te gaan. Het is een van de maatregelen die wordt genomen om de zorgen bij de Japanse bevolking weg te nemen. Een groot Japans biermerk is sponsor van de Olympische Spelen. En zij zeggen dat ze het eens zijn met deze beslissing. De BBC sprak met een Amerikaans echtpaar dat vastzit in een Australisch hotel. Ze kregen een uitzondering om naar het land te reizen om de vader van de man te bezoeken die op sterven ligt. Maar eenmaal aangekomen bleek dat de staat Queensland geen uitzondering wil maken voor de 2 weken quarantaine. De vader kan elk moment overlijden en daarom doet zijn zoon een emotionele oproep. I am battling to come to terms with the heartlessness and to have these two individuals who could with the flick of a pen completely take away the pain that and stress and suffering that we're all going through simply because we want to see our father before it's too late. Het echtpaar is volledig gevaccineerd en testte negatief op corona, maar Queensland wil niet van gedachten veranderen. Zelfs een oproep van de Australische premier Morrison om coulant te zijn heeft nog niet geholpen. Hoe gaat het op de weg, Jolanda van der Velde? Een lichtpuntje is dat alle rijstroken op de A1 Apeldoorn en Amersfoort weer open zijn. Maar het gaat mogelijk tot 12 uur duren voordat de A2 Den Bosch richting Utrecht vrijkomt. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk bij knooppunt Evedingen. Je komt al in de file vanaf knooppunt Del. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Ben je op weg naar Utrecht, rijd dan liever om via de A15 en de A27 via Gorkum. 7 minuten voor 7:30 is het. We gaan weer praten over het EK. Want Engeland kunnen we ook bijschrijven. Die is nummer 1 geëindigd in hun groep. Pool D was dat, na de 1-0 overwinning gisteravond op Tsjechië. En Kroatië werd in die groep tweede na een 3-1 overwinning op Schotland. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Het is ook allemaal interessant voor Nederland nog, maar daar komen we zo meteen nog wel even over. Wat vond je eigenlijk van de Engelsen? Je hoort van de tribunes voortdurend, voetbal is coming home. Ja, nou ja, ik weet niet waar het geweest is dan, maar ik weet ook niet waar het naartoe gaat. Want het Engelse elftal kan mij op geen enkele wijze imponeren. Ze hebben natuurlijk 7 punten, ze hebben 0 goals tegen, ze hebben er 2 gemaakt, waarbij normale Sterling. Maar het elftal oogt toch stroef, er zit toch een beetje zand in. Wij zijn altijd genegen om dat Engelse voetbal geweldig te vinden. Maar ik vind het Engelse elftal toch ja, heel matig spelen, heel veel op zekerheid. En ja, ze komen niet in de problemen, dat dient gezegd. Hun eerste echte test moet ook nog komen. Ze gaan tegen de nummer 2 van Pool F, hè, die beroemde Pool des doodspelen. Dus ze krijgen een zware wedstrijd voor de boeg. Wel thuis. Weer in Wembley mogen ze gaan spelen. Maar Engeland ja, bekoorde mij toch nauwelijks. En op het andere veld, waar we het net over hadden, Kroatië tegen Schotland. Ja, en over Schotland, iedereen roemt altijd de beleving. Maar je hebt toch het idee dat het spel zich in dat land de afgelopen 50 jaar nauwelijks ontwikkeld heeft. Dat is echt niet om aan te zien. Maar Kroatië speelde ook niet zo geweldig. Maar we hadden het net over uitgesteld kijken. Dus als je niet gekeken hebt, dan moet je even het doelpunt van Modric zien. zien met de buitenkant van de rechtervoet, de 2-1. Hij is 35, hij is op leeftijd. Het is niet meer allemaal mooi wat hij doet, maar deze goal, heb je hem gezien ook? Ja, fantastische goal, ja. Ja, ja, dat was heerlijk, hè? Heerlijk goal. Dat was echt het hoogtepunt van de avond. En inderdaad, daar komen we zo wel op een voor ons ook gunstige uitslag, zeg maar. Tsjechië is nu derde in deze pool. Nou, laten we dat anders maar gelijk even doen, Tom. Want leg eens uit, hoe zit dat nou? Want we kunnen tegen Tsjechië komen, nou, dus. Ja, het is een enorme rekensom. We hebben het er gisterochtend ook al even over gehad. Toen had iemand heel duidelijk uitgelegd bij de NOS dat we een kans van 80-90% hadden dat we tegen de nummer 3 van Pool F kwamen. Dat bleek later toch een wat overtrokken scenario te zijn. Gisteren was, het wordt heel ingewikkeld hoor, maar Kroatië-Schotland mocht niet gelijk worden. Dat was heel belangrijk voor ons. Nou, dat is dus niet gebeurd. Daardoor is er in die pool een nummer 3 nu, Tsjechië, met 4 punten. En dat betekent dat, ja, vanavond wordt het allemaal rekenen. En belangrijk is voor de mensen om te letten dat Zweden niet van Polen verliest en Slowakije Spanje niet gelijk wordt. Als we die twee dingen in ons hoofd houden, dan is de kans namelijk ongelooflijk groot. En die is inmiddels 67%, zeggen de rekenaars, dat we de Tsjechen gaan treffen. Maar het blijft een heel ingewikkeld verhaal, wat alles heeft met alles te maken. Dus maar de kans, de zekerheid dat we die pool des doods nummer 3 kregen, die pool met Portugal, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, die kans is in ieder geval enorm afgenomen. En het zou dus heel goed kunnen zijn dat we de Tsjechen gaan treffen. Dat is op dit moment meest waarschijnlijk. Maar het is eigenlijk pas vanavond tegen 11 is het 100% zeker. Ja, ook vooral omdat natuurlijk de uitslagen in die pool F belangrijk gaan worden. Want daar kan het nog alle kanten op, hè? Daar kan het werkelijk nog alle kanten op. Hoewel je er toch moet van uitgaan dat Duitsland met het herwonnen zelfvertrouwen door die prachtige wedstrijd, dat die gewoon thuis van Hongarije gaan winnen. Dat kan je bijna toch niet voorstellen dat dat niet lukt. De Hongaren theoretisch ook nog een kans, maar eigenlijk al een beetje uitgespeeld. Ja, en dan komt het allemaal op Portugal en Frankrijk aan. Maar goed, die zullen ook rekenen hoor. Want met die 3 punten en een goed doelsaldo ben je ook nog door. Dus iedereen zal rekenen. Frankrijk is al door. Hoe raar dat ook dan weer klinkt, die ene met 4 punten. Maar die kunnen theoretisch er niet meer uit. Dus die zijn door sowieso, want die zijn anders bij de beste nummers 3. Maar Portugal en Duitsland moeten er echt nog voor strijden. En Portugal-Frankrijk, ik vraag me af of ze er zo'n enorme wedstrijd van maken of dat ze gewoon rekenen en denken, nou, dan ga ik wel door. En wij rekenen volgens mij de hele avond met een telra mee aan de televisie. Maar volgens mij, ja, Nederland moet ook niet zo bang zijn, maar toch, als je Tsjechië zou treffen, daarna de winnaar van Wales-Denemarken. Ja. Dan moeten er nieuwe oranje artikelen worden bijgedrukt in het land. Want dan zijn we niet meer te houden, denk ik. Dan zijn we een aardig eindje op weg. Maar goed, het hangt allemaal af van hoe het vanavond gaat. Bij die overige wedstrijd in ENF gaan we natuurlijk ook volgen hier op NPO Radio 1. U hoorde Tom van het Hek. Jump on that flight, meet you that night, make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. Yeah, she loves the way they all call back when she says that she loves nobody else but you. She loves when everybody's watching. She knows the Van 3 jaar geleden, Niall Horan was dat. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Barbecue kies en mix, 4 voor 10 euro. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor 5 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. NPO Radio 1. 8:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het vertrouwen in nieuws is bij de meeste Nederlanders het afgelopen jaar verder toegenomen. Dat meldt het commissariaat voor de media. Alleen in de groep 18 tot 24 jaar was een daling te zien. Uit het rapport blijkt verder dat de interesse voor nieuws en politiek in de coronatijd is gestegen. Ook maken meer mensen zich zorgen over nepnieuws. Apps van de overheidsinstanties zijn niet goed te gebruiken door ouderen en mensen met een beperking. Van de ongeveer 500 overheidsapps zijn er maar 2 gebruiksvriendelijk voor deze groep, blijkt uit onderzoek. Zo zijn blinden bijvoorbeeld afhankelijk van audiobestandjes en die zijn vaak onduidelijk ingesproken. Een voorstel om de Amerikaanse verkiezingen te hervormen heeft het niet gehaald in de Senaat. De 50 Democraten stemden voor en de 50 Republikeinen waren tegen. Met de kieswet willen de Democraten de rechten van minderheden beter beschermen. Artsen zonder grenzen stopt met zijn activiteiten in 2 detentiecentra in Libië. Daar zitten migranten en vluchtelingen die zijn tegengehouden op weg naar Europa. De centra zijn volgens de organisatie overvol en de mensen die er worden vastgehouden zouden door bewakers worden mishandeld. Dan het woensdag weerbericht bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? We starten toch vaak met bewolking en hier en daar valt ook nog wat hele lichte regen. Dat richt zich met name op Drenthe, Groningen en op delen van Zuid-Holland en Zeeland. We zien het langzaamaan wel verbieteren. Dat betekent dat het geleidelijk aan echt overal wel droog moet worden. En waar we in het westen dan voornamelijk toch nog wat wolkenvelden zien, zal in het oosten de zon als eerste wat beter tevoorschijn komen. In de loop van de dag zien we hem op meer plaatsen. De wind is zwak tot matig uit de noordelijke richting en het wordt 16 tot 20 graden. En deel 2 van de week. Wat dan? Nou, de temperatuur gaat gelukkig weer iets omhoog. En dan komen we een beetje in wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. In die zone terecht met 18 tot 21 graden op de donderdag. En vrijdag in het binnenland wel 20 tot 21 graden. En ook in de kustgebieden ligt die temperatuur dicht in de buurt bij de 20. We doen dat met in ieder geval morgen donderdag een droge dag. Een flinke periode met zon. Maar in het zuiden komt eerst wat meer bewolking voor. De wind is zwak uit het noorden. Vrijdag staat er ook weinig wind. Dan zien we geleidelijk aan wel de bewolking weer wat toenemen. En de kans op een buitje wordt ook wat groter. Het zal vrijdag niet overal droog zijn, maar wel op de meeste plaatsen. Marco Verhoef was dat. Jolanda van der Velden nu met filenieuws. Met het grootste probleem nog steeds de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk bij knooppunt Everdingen. Vanaf knooppunt Del kom je in de file terecht. Dat kost je meer dan een uur extra reistijd. Waarschijnlijk blijft de weg tot het middaguur dicht. Ben je op weg naar Utrecht, rij je voorlopig om via Gorinchem over de A15 en de A27. Elders staan er wat files, maar die leveren amper 5 minuten vertraging op. In tijden van corona wordt er veel van u gevraagd als ondernemer. Want terwijl de wereld leek stil te staan, veranderde er van alles. U speelt daar zo goed mogelijk op in. En bij de Belastingdienst helpen we waar het kan. Zo kunt u bijvoorbeeld uitstel van betaling krijgen, een betalingsregeling afspreken, of misschien overweegt u te stoppen met uw onderneming. Wat uw situatie ook is, kijk wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. BTW. Wat doen we er ook alweer mee? Ja, BTW, weg ermee! Vanaf vanavond 9 uur betaal je bij Mediamarkt geen BTW op echt bijna alles. Zoals bijna alle smartphones, laptops, tv's, koelkasten, wasmachines en drogers. Maar op is op. Bestel op mediamarkt.nl of ga naar jouw Mediamarkt. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Bijna 6 minuten over 19:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De partijleiders Sigrid Kaag van D66 en Mark Rutte van de VVD... die gaan een begin van een regeerakkoord schrijven. Ik denk dat het een goede processtap is die de informateur voorstelt... gegeven hoe de kaarten erbij liggen. Ja, is het geen zwakte bod? Luister, de kaarten liggen erbij zoals ze liggen... en ik denk dat het een goed procesvoorstel is. Ik vind het een goede stap vooruit. Wij voelen natuurlijk de verantwoordelijkheid als tweede grootste partij... in Nederland. En we doen dat graag. En het gaat om de inhoud. Dus een aanzet is denk ik een goede vervolgstap. Kaag en Rutte dus samen aan de slag. En dat is dan het gevolg van het advies van de informateur Mariette Hamer. Gisteren kwam ze daarmee. Vandaag debatteert de Tweede Kamer erover. En ik ga erover praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jur. Kijk, ik kom natuurlijk ook maar uit Hogeveen. Ik zit dat allemaal een beetje te bekijken zo. En dan denk ik van ja, Kaag en Rutte gaan een stuk schrijven. En dan gaat ineens iedereen wel akkoord geven. Nee, zo is het natuurlijk niet. Hè. Kijk, strikt genomen is dit een nieuwe fase in de formatie... want er gaat iets anders gebeuren. Rutte en Kaag gaan nu samen aan de slag. Maar ja, partijen hebben natuurlijk niet opeens andere opvattingen gekregen. De afgelopen week is wel duidelijk geworden dat de VVD en het CDA... niet met twee linkse partijen in een volgend kabinet willen. Ja, die twee linkse partijen, PvdA, GroenLinks, die willen alleen maar samen... Nou, dat is nog steeds zo, dus de kans dat het nu opeens heel erg snel gaat met die formatie... bijna 100 dagen dat ze daarmee begonnen zijn... ja, die kans die is gewoon heel erg klein. En dat was hij en dat blijft hij. En wat dat betreft is er natuurlijk gewoon helemaal niks veranderd. En hoe zijn de reacties dan nu? Ja, zuinigjes. En dat komt door die situatie die er is ontstaan. Hè. D66, PvdA, GroenLinks, die hadden wel best willen gaan onderhandelen met z'n vijven. Dat gebeurt niet doordat VVD en CDA dat niet willen. Nou, dat Kaag en Rutte nu samen de boel moeten gaan vlottrekken... dat is volgens Ploemen van de PvdA en Klaver van GroenLinks gewoon echt een zwakte bot. Ik vind het politieke armoe, want uiteindelijk hadden we nu gewoon om tafel moeten gaan zitten... met een aantal partijen die bereid zijn om een meerderheidskabinet te vormen. Partij van Arbeid en GroenLinks waren daartoe bereid... Andere partijen duidelijk niet. En het is jammer dat dat nu voor deze weg wordt gekozen, maar het is niet anders. Het kan best zijn dat je er niet uitkomt met elkaar. Maar als je van tevoren een blokkade oplegt, ja, dan probeer je het niet eens. En in die zin is het inderdaad wel een zwakte bot, ja. Ja. Hoe is dat bij de partijen die de afgelopen weken niet bij Hamer aan tafel zijn geweest? Nou, die zijn zo mogelijk nog zuiniger. Hè. Wilders heeft al eerder laten weten dat informateur Hamer wat hem betreft... de handdoek in de ring kan gooien, had kunnen gooien al een week, 2 weken geleden. Hij wil nieuwe verkiezingen. En ook Van der Plas van de Boer-Burgerbeweging en Eertmans van Ja 21... die verwachten er eigenlijk helemaal niks van. Wat een erg groene, inclusieve agenda. En daar hebben wij van het begin af aan gezegd, dat is niet de agenda van Ja 21. Dus kijk, we hadden best mee kunnen praten. Dan moet je aan het begin meteen je piketpaal kunnen slaan. Hè, over Europa of migratie. En dan heb je nog een deel je zin. Maar dit is voor ons heel onaantrekkelijk. Als dat nu na 100 dagen de conclusie is, dan vind ik wel dat we ons een beetje moeten schamen, hoor. Wat zijn nu, Wilco, nog de opties als dit niet tot een kabinet leidt? Ja, voortzetting van de huidige coalitie, hè, dus VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, waar D66 eigenlijk geen zin in heeft. Dan kun je ook nog denken aan een minderheidskabinet. Maar goed, zover zijn we nog lang niet, want vandaag dus eerst dat debat. De uitkomst, dat staat vast, die staat vast, want daar hebben de 6 partijen die hierbij betrokken zijn eigenlijk voor getekend. Dus Rutte en Kaag gaan nu 1 week of 3, 4 schrijven aan een begin van een regeerakkoord. Dan gaat iedereen een paar weken met vakantie. Dus de echte onderhandelingen die gaan pas in augustus beginnen. Dus als dit niet leidt tot een kabinet... ja, dan is het op z'n vroegst september voordat we dat zeker weten. En wat ook vaststaat trouwens is... Hamer blijft voorlopig informateur. Want daar is ook een meerderheid voor in de Tweede Kamer. En ik heb het nog even gecheckt vanochtend. Nederland draait gewoon door, hè? Nederland draait gewoon door. Ja, absoluut. Dankjewel. Wilco Boom was dat vanuit Den Haag. Gaan we naar Hongkong. Daar is de eerste rechtszaak begonnen onder de nieuwe veiligheidswet. U weet wel, die omstreden veiligheidswet die door Peking is doorgeduwd. En waarvan iedereen vindt dat die een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Althans, dat vindt Peking. Die kan worden opgepakt onder het mom van die wet. Vandaag stond de 24-jarige Tong Jing-kit terecht. Hij werd een jaar geleden opgepakt. Contact met correspondent Sjoerd den Daas in Peking. Sjoerd, wat had deze man volgens de Hongkongse autoriteiten misdaan? Nee, hij is met een motorfiets ingereden op 3 agenten. Dat wordt bestempeld door de autoriteiten als gevaarlijk rijgedrag met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Maar er komt nog wat bij. Hij droeg daarbij een vlag. En dat is reden, want op die vlag stond bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd. Een protestslogan dus. Daar werd vanochtend in de rechtbank door die openbaar aanklager ook specifiek naar verwezen. Die vlag wordt nu blijkbaar gezien als een oproep tot onafhankelijkheid van Hongkong. En die aanklager zei verder, ja, hij zette met deze actie op die motorfiets met die vlag ook anderen aan tot afscheidingspogingen van Hongkong. Nou ja, Tong Jing-kit kreeg verder nog de beschuldiging van terrorisme aan zijn broek. Die heeft zelf overigens alle schuld ontkend. En ik begrijp dat er geen jury bij was. Waarom was dat? Ja, dat is iets waar Hongkong zichzelf internationaal mee op de kaart zette. Op de borst klopte ook wel onafhankelijke rechtspraak. De optie om juryrechtspraak te krijgen, dat stamt nog uit de Britse tijd. Onder die nieuwe veiligheidswet kan daar nu van worden afgezien. Bijvoorbeeld als het gaat om staatsgeheimen. En ook als men acht dat de veiligheid van de leden van de jury of die van hun familie in gevaar kan komen. Ja, hier is bepaald dat dat laatste aan de hand was. En dus blijft het bij de drie rechters die daar nu specifiek zijn neergezet door de autoriteiten voor zaken waarvan zij vinden dat die raken aan de nationale veiligheid. Wat voor straf kan die Tong Jing-kit krijgen? Ja, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf waar die uiteindelijk schuldig aan bevonden wordt. Voor dat gevaarlijke rijgedrag is de maximale celstraf 7 jaar. Voor de zaken die onder de Nationale Veiligheidswet vallen, terrorisme, afscheiding, is er op dit moment nog geen precedent. Het is de eerste zaak die voorkomt nu. Maar in het uiterste geval zou die echt een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen. Is eigenlijk bekend hoeveel mensen er nu intussen zijn opgepakt onder die nieuwe veiligheidswet? Ja, de teller staat inmiddels boven de 100 sinds die wet werd ingevoerd. Dat is nu bijna een jaar geleden. Onder hen demonstranten, pro-democratie-activisten, mensen uit de media ook. Jimmy Lai, de oprichter van Apple Daily, een activistische tabloid in Hongkong. De hoofdredacteur van die krant ook, enkele andere hoge medewerkers. Vanochtend kwam er ook nog eens een columnist bij trouwens, ook onder diezelfde veiligheidswet. Een 55-jarige man die stukken schreef onder de naam Liping. Hij wordt ervan verdacht, zeggen de autoriteiten in elk geval, dat hij heeft samengezworen met buitenlandse krachten, zoals het dan heet. Overtreding van de veiligheidswet, maar wel een heel vaag omschreven overtreding. Is het zo dat hij kritiek had en daarom werd opgepakt, is ons op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Apple Daily ondertussen is inmiddels wel zo goed als kapot. Kan niet meer bij zijn bank tegoeden. En heeft ook zijn medewerkers verteld dat ze niet meer naar kantoor hoeven te komen. Dus dat lijkt einde verhaal voor die krant in Hongkong. Is er eigenlijk nog wel iets van opstand in Hongkong? Of durven de mensen gewoon niet meer nu? Nou ja, het is heel moeilijk. Je kan de straat niet meer op eigenlijk in grotere groepen. Er zijn covid-restricties die de autoriteiten erg goed uitkomen. Je mag weer naar binnen in restaurants, barretjes. Je mag ook in groepjes eten. Maar buiten gelden nog steeds restricties, geen groepsvorming. Ook al zijn er eigenlijk geen covid-gevallen meer. Maar goed, met 1 juli op komst, de dag van de overdracht van Hongkong door de Britten aan Hongkong toen in 1997, normaal gesproken een dag dat veel Hongkongers de straat op gaan. Houden ze daar nog eventjes vast? Nee, het is erg moeilijk voor de Hongkongers om zich nog te laten horen. Betekent niet dat het helemaal niet genomen via Reddit onder andere om Apple Daily er doorheen te helpen. Maar het is wel een beetje vechten tegen een hele grote bierkaai die China heet. Correspondent Sjoerd den Daas was dat vanuit Peking. Dan nu de sport. De vraag die Nederland zal bezighouden tot aankomende zondag is: wie moet er naast Depay in de spits komen bij Oranje? De eerste 2 wedstrijden was het Wout Weghorst, de laatste keer Donnie Malen. Die laatste deed het goed en jaagt op een plek in de basis. Tegen het AD zegt Malen dat hij een connectie voelt met Depay. We passen goed bij elkaar, Memphis en ik. Elke speler wil starten. En we hebben allemaal nog 5-6 dagen om ons te laten zien. Ik weet wat ik kan, zegt hij. De Tsjechische bondscoach hoopt dat hij tegen Nederland mag spelen in de 8e finale van het EK voetbal, is te lezen op nu.nl. En niet omdat hij denkt dat Oranje een makkelijke tegenstander is, maar omdat die wedstrijd in Boedapest wordt gespeeld. Daar kunnen onze fans makkelijk heen reizen en ons steunen, zei Jaroslav Silhavi gisteren na het 1-0 verlies tegen Engeland. Tegen wie Nederland moet spelen is na vandaag duidelijk als de laatste poolwedstrijden zijn gespeeld. Een oud-topsprinter Jean-Paul van Poppel heeft in de Telegraaf een tip voor iedereen die nog een tourpool moet invullen. Hij denkt namelijk dat de Belg Wout van Aert de groene sprinterstrui gaat winnen. Dat is niet een traditionele sprinter, maar toch denkt de negenvoudige ritwinnaar dat hij de beste papieren heeft. Deze tour is voor sprinters onthoofd, zegt hij. De beste sprinters, Groenewegen, Jacobsen en Bennett, doen niet mee. Kruipel, Christophe en Sagan vindt hij te oud. Alleen de Australiër Ewan ziet hij nog, Ewan ziet hij nog als concurrent voor Van Aert. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg. Jolanda, hoe gaat het daar? Ja, daar op de A2, dat hebben we nog wel een tijdje last van. Daar is vanochtend rond 5:15 een ongeluk geweest. Er is een auto ook door de middenvangrail gegaan en daar is nog wel wat schade. Waarschijnlijk blijft de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen tot 12 uur dicht. Vanaf knooppunt Del kom je in de file, 10 kilometer en zeker 70 minuten vertraging daar. Beter is het om voorlopig om te rijden via de A15 en de A27 via Gorinchem. Was dat. Het is 8:11. Vorige week ontstond er onrust onder de 50.000 gebruikers van slaapapneuapparaten in ons land. Producent Philips raadde het gebruik van die machines af, omdat er schadelijke schuimdeeltjes en giftige gassen ingeademd kunnen worden. Volgens veel patiënten is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Mary Schaars bijvoorbeeld, uit het Gelderse Gent, die kan absoluut niet zonder zo'n apparaat, vertelde ze aan verslaggever Jeroen Schutijzer. Dat is hem dus. Dat is hem, ja. Dit geluid maakt hij. En hoe werk ik dat dan 's nachts? Ik zet hem zo op. Dus een soort... Masker. Masker. En ik kan dan niet praten. Als ik begin te praten, dan stopt mijn adem. Want het is dus zo dat u 's nachts, en dat heeft u al een jaar of 12... opeens stopt met ademhalen. Ja, maar daar weet je zelf niks van, hè? En dat gebeurde bij mij toch in de 20 keer. Soms was dat per uur. En dan sta je 's morgens doodmoe op. Heel erg moe, hoofdpijn. Je bent jezelf niet. Tenminste, dat voel ik nu, hè. Van, ik wist toen niet wat dat was. Maar nu ben ik vol energie en ik sta vrolijk om 6 uur 's morgens op. Hij gaat altijd overal mee naartoe. Want ik kan niet zonder. En toen kwam dat nieuws vorige week? Heel erg geschrokken. Eerst de huisarts gebeld, kon me geen antwoord geven. In het ziekenhuis zei ze, stopt u maar. Het lijkt me beter om toch te stoppen, de site in de gaten houden. Het laat deeltjes los wat mogelijk kankerverwekkend kan zijn. Maar het is allemaal mogelijk, niets met zekerheid. Terwijl, als je het apparaat niet opzet, dat er hele grote gevolgen kunnen zijn. Een hartinfarct of een hersenbloeding of wat dan ook zal zijn. Dus voor mij was het heel makkelijk om de keuze te maken. Ik heb hem meteen weer opgezet en ik doe hem ook eigenlijk niet meer af. U heeft 1 nacht zonder geprobeerd? 1 nacht, ja. Maar dat is vreselijk. Marijke Eijf is bestuurslid van de apneuvereniging. Heel veel telefoontjes, heel veel mailtjes, heel veel vooral verontruste mensen. Vragen, wat moet ik nu? En wat zegt u dan? Ja, dat is lastig. Het bericht wat er in eerste instantie uit is gegaan, ook van Philips, is meteen stoppen met het apparaat. Want we weten niet wat het allemaal kan bewerkstelligen. Maar iedereen die met zo'n apparaat slaapt, weet hoe erg het is om er een nacht niet mee te slapen. We zijn geen artsen. Als ze het bij Philips niet precies weten wat het gevaar is van het apparaat, wij hebben daar al helemaal geen kijk op. Dus het enige wat wij tegen mensen kunnen zeggen is, bespreek het met je arts, met je behandelaar, en overleg met die wat in jouw geval het beste is. Maar we horen wel dat veel mensen doorgaan, of de arts dat nu zegt of niet. Want het is ook niet voor iedereen even makkelijk om die arts te pakken te krijgen. Die worden ook platgebeld. En die weten het misschien ook niet. Ja, er is überhaupt veel overleg tussen artsen, Philips, de leveranciers van de apparaten, de inspectie gezondheidszorg, die zich ook mee bemoeit. Wij zitten ook overal wel tussen en bij. Op dit moment weet niemand wat het precieze gevaar is van doorgaan ermee. Er zijn mensen die hebben gemiddeld per uur zo'n 60 ademstops. Ja, dan voel je echt heel brak als je 's ochtends opstaat en je hebt niet zo'n apparaat gebruikt en je hebt al die ademstops gehad. Dat betekent allerlei minuten in je slaap dat je geen zuurstof in je lichaam krijgt. En dat is nogal wat. Dus dat wordt nog even doorploeteren. Ik ben bang van wel dat het onrustig is nog. Ja. Kijk, je zou zeggen van, goh, geef die mensen allemaal een apparaat dat wel goed is. Ja, het zijn zoveel mensen, iets van de 55.000. Philips heeft niet zoveel andere apparaten klaarstaan, maar de andere fabrikanten, die hebben dat ook niet allemaal klaarstaan. U zei net tegen me, mijn omgeving snapt het niet zo. Want dat is ook heel moeilijk. Ik bedoel, want ze zien mij alleen maar zo en ze weten niet al hoe ik me voel als ik dat apparaat niet op heb gehad. Ik zou ook zeggen, niks aan de hand met u. Dat klopt toch? Dat ziet toch niemand? Maar meestal als je iets niet ziet, dan kunnen er wel hele rare gevolgen van zijn. Hè? Het verhaal van Mary Schaars was dat. Philips gaat eigenlijk wel door het stof. Ze zeggen daar, het spijt ons dat er verwarring en ongerustheid is ontstaan onder patiënten. En we doen er alles aan om dat te verhelpen. Ja, volwassenen kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken voor het Janssen-vaccin. Zometeen om 9:30 dan gaat coronaminister Hugo de Jonge in een bijeenkomst vertellen hoe je dat het best kan doen. Hij gaat ook een telefoonnummer noemen. Arjan Haarsma uit Friesland, die wil heel graag zo'n ingelaste prikafspraak. Goedemorgen, meneer Haarsma. Goedemorgen. Waarom is dat? Ik ga straks bellen, omdat ik toch straks graag wel in augustus ga op vakantie. En dan vind ik het wel heel fijn om volledig gevaccineerd te zijn. Want Janssen is maar 1 prik, hè? Ja, dat is inderdaad 1 prik. En bij Pfizer of Moderna zijn er 2 prikken. En dat red ik niet meer volledig voor de vakantie. Want u staat al wel, u hebt al wel een uitnodiging voor een van die andere prikken. Ja, ik heb al een uitnodiging gekregen. En ik heb ook al een afspraak gemaakt. En die zijn begin juli en eind augustus. Maar ik ga begin augustus op vakantie. Dus dan red ik dat niet op. En dan zit ik alsnog met alle verplichtingen van tevoren. En hoe zit dat eigenlijk met de andere mensen in die groep dan? Dat is wisselend. We hebben enkele die zijn al volledig gevaccineerd. En enkele die moeten wel sowieso van tevoren testen. Die redden het niet op. Maar ja, heel wisselend in onze vriendengroep is dat. Ja, en dan is het dus straks afwachten wat het telefoonnummer is. En dan er snel bij zijn, denk ik, hè? Ja, precies. Ja, nee, ik zit er zometeen wel klaar voor dat zodra het bekend is dat ik ga bellen. Heeft u ook een plan B? Want stel nou dat het niet lukt op deze manier. Nou, dan gaan we gewoon voor het Pfizer of Moderna vaccin. Dat is dan ook geen probleem, maar dit is een mooie, snelle oplossing voor de vakantie. En dan laten testen of zo? Ja, als dat nodig is, dan gaan we dat doen, want we willen wel graag op vakantie. Ja. Nou, was er rond dat Janssen-vaccin ook iets met bijwerkingen? Maakt u zich daar geen zorgen over? Nee, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. Daar heb ik me natuurlijk wel in verdiept. Maar ik zie daar op dit moment geen probleem om het vaccin niet te nemen. Hugo de Jonge zegt ook dat het gewoon vertrouwd is. Dus daar gaan we dan ook vanuit. U vertrouwt Hugo de Jonge? Ja, zeker. Daar is genoeg onderzoek naar gedaan. Ja, ja, ja. Oké, nou, we gaan dat straks natuurlijk allemaal afwachten. Ik begrijp dat er veel animo is om op deze manier... en dat heeft inderdaad allemaal te maken ook met die vakanties. Dus dat geldt voor u ook. U gaat naar Kroatië. Hoe is de situatie daar eigenlijk? Daar is het op dit moment code geel. En daar hebben we natuurlijk ook nog diverse beperkingen. Maar ja, ik hoop dat het net zoals in Nederland hier steeds een beetje beter wordt. Zodat we straks toch gewoon onze eigen vakantie daar goed kunnen vieren. Want kun je daar wel gewoon uit, naar een café of naar een discotheek? Ja, de restaurants en cafés zijn op dit moment wel open. En we hebben een mooie plek aan zee, dus wij vermaken ons dat sowieso wel. Dus daar zit ik eigenlijk niet zo over in. Nee. Nou, alvast een plezierige vakantie, want die gaat dus sowieso door. Mocht dat niet lukken met dat Janssen-vaccin, gaat u gewoon het oude spoor weer bewandelen. Namelijk de twee prikken met het vaccin dat voorzien was. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Geen probleem. Arjan Haarsma was dat, uit Friesland. Straks om 9:30 gaat de jongen bekendmaken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Vragen, aan- en opmerkingen zijn van harte welkom over dit fijne radioprogramma. Maar het mag ook over hele andere zaken gaan. We kijken wel of we er... of we er iets over kunnen zeggen of niet. Dat kan dus met hekje R1JN. Dat is op Twitter. U kunt ook mailen r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Dat kan door een bericht geschreven achter te laten, maar u kunt daar ook een bericht inspreken. En dan kunnen we het straks om 9:15 laten horen. Is Oranje. Depay naar Malen. Malen terug op Depay naar de Boerderzijn. En het is hem. 1-0 voor het Nederlands elftal. Nadat er aan de andere kant van het veld een overtreding wordt gemaakt door Daley Blind. Maar de scheidsrechter. Stel overneemt en Berghuis de hard inspeelt. Memphis Depay mag doorgaan. Voorzet goal. Bijna al meer een doelpunt. En de voorzet is daar. Heel veel spelers voor de bal. Daar is beweging schitterend. En 3-0. Ja! Inderdaad. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. It's a Sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Nu bij Welkoop. 20% korting op alles van EcoStyle voor de tuin. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Steeds meer jongeren stappen in de wereld van de cryptovaluta. En bij de meeste Nederlanders is het vertrouwen in nieuws verder toegenomen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Alleen bij de groep 18 tot 24 jaar was een daling te zien in het vertrouwen in nieuws. Dat meldt het commissariaat voor de media dat dit liet onderzoeken. Verder maken meer mensen zich zorgen over nepnieuws. En dat is volgens de onderzoekers mede het gevolg van de pandemie. 40% van de ondervraagden zegt dat ze foute of misleidende informatie over corona zijn tegengekomen. Het NOS-journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en het hoogste vertrouwen. Daaronder volgen RTL Nieuws, Nu.nl en daarna de kranten. Linda Nieuws en Geen Stijl staan onderaan het lijstje. Vanaf vandaag kunnen volwassenen een afspraak maken voor een prik met het coronavaccin van Janssen. De GGD's nemen daarvoor een speciaal telefoonnummer in gebruik. De afgelopen maanden was het prikken wat de pot schaft, maar nu kunnen mensen dus zelf voor Janssen kiezen. Ook wie al een afspraak heeft staan voor een ander vaccin kan alsnog Janssen krijgen. Voor het Janssen-vaccin is maar één prik nodig. Apps van overheidsinstanties zijn niet goed te gebruiken door ouderen en mensen met een beperking. Van de ongeveer 500 overheidsapps zijn er maar 2 gebruiksvriendelijk voor deze groep, blijkt uit onderzoek. Zo zijn blinden bijvoorbeeld afhankelijk van audiobestandjes en die zijn vaak onduidelijk ingesproken. Vanaf vandaag moeten alle overheidsapps een toegankelijkheidsverklaring hebben. Op dit moment hebben pas 63 van de ongeveer 500 apps zo'n verklaring. In München worden vanavond rond de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije prominente gebouwen verlicht in de regenboogkleuren. De stad wil zo een signaal afgeven naar Hongarije dat onlangs een omstreden anti-homo-wet invoerde. De gemeenteraad wilde eigenlijk dat het stadion zelf de LHBTI-kleuren zou krijgen, maar dat mocht niet van de Europese Voetbalbond. Daarom heeft München besloten om andere gebouwen te verlichten in de regenboogkleuren. Ook bedrijven sluiten zich aan bij de actie. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 8,8 miljard euro aan vlees, meldt het CBS. En daarmee blijft Nederland de grootste vleesexporteur van de EU. Zo'n 60% van het vlees gaat naar het buitenland. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. De dieren zorgen voor veel stikstofuitstoot. Een voorstel voor een nieuwe kieswet heeft het niet gehaald in de Amerikaanse Senaat. De Democraten wilden met de wet onder meer het stemrecht van minderheden beter beschermen en de invloed van geld in de politiek terugdringen. De Republikeinen stemden tegen. Ze vinden dat er met de wet macht bij de staten wordt weggenomen om verkiezingen te organiseren. In Burkina Faso hebben gewapende militanten een groep agenten in een hinderlaag gelokt. Zeker 11 agenten zijn gedood. 4 worden er nog vermist. De aanval is nog niet opgeëist. De militanten zijn mogelijk gelieerd aan terreurorganisaties als Al-Qaeda en IS. Die winnen de laatste tijd aan invloed in de Sahel. En eerder deze maand doden jihadisten zeker 132 burgers in Burkina Faso. Het weer, eerst veel bewolking met hier en daar wat lichte regen. Vanmiddag droog en meer zon bij 17 tot 20 graden. De komende dagen weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat momenteel bij elkaar 75 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Uitzondering daarop is nog steeds de A2 Den Bosch richting Utrecht. Vanochtend vroeg gebeurde een ongeluk bij knooppunt Everdingen. Er kwam een vrachtwagen door de middenvangrail terecht. Vanaf knooppunt Del kom je in de file. De vertraging is nog steeds meer dan een uur. Volgens Rijkswaterstaat gaat het bergen en het opruimen en herstellen waarschijnlijk nog tot in de middag duren. Ben je op weg naar Utrecht, kan je beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Maar ja, dat lukt nu ook niet meer filevrij. Wat verder opvalt is de vertraging op de N233, Kesteren richting Veenendaal. Daar gebeurde een ongeluk tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Er is een elektrificatieoffensief gaande. Een wat? Wow, dat klinkt geheimzinnig. Nee, valt wel mee hoor. Opel elektrificeert elk model. Je kunt nu al kiezen voor de Grandland X Hybrid of de 100% elektrische Corsa E, Mokka E en Vivaro E. En dit jaar komen daar nog 5 modellen bij. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Het NOS Radio 1-journaal. 8 is het. Onder jongeren is het populair om het geld dat ze verdienen met bijvoorbeeld vakkenverlof of babysitten in cryptomunten te steken. In een enquête van NOS Stories onder 2500 jongeren op Instagram zegt de helft dat ze cryptomunten hebben en er is geen enkele instantie die daar toezicht op houdt. Een van de jongeren is de 17-jarige Colin Huntin. Ongeveer 100 euro begon ik mee. En dat zijn uiteindelijk wel honderden euro dus geworden. En dat is nu 30% vanaf. Dus ik heb weer honderden verlies. Eerst in het begin dacht ik ook wel van snel winst maken en zo. Maar achteraf dan denk ik wel van, ja, het is niet heel realistisch. Zeg maar. Je moet echt op het goede moment inkopen en verkopen weer. Dan kun je snel winst maken, maar anders niet. Ja, het verhaal van Colin. Ik praat door met Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel geld steken ze er gemiddeld in? Nou, bij de meesten gaat het tussen de 50 en de 250 euro wat ze erin steken. Zoals ook bij deze jongen waar het mee begon. Maar de tweede groep is, daar gaat het toch al om grotere bedragen. 500 tot 1000 euro hebben ze daarin zitten. En je hebt natuurlijk ook altijd uitschieters van mensen die er nog meer geld in steken. Ja. Vroeger zette je dat op een spaarrekening. Is dat ouderwets gedacht? Ja, toen kreeg je nog van je ouders je eigen spaarrekening. Kreeg je daar een cadeautje bij van de bank. Zilvervloot. Ja. Nee, nu zijn het ook diezelfde ouders die soms de kinderen richting die cryptomunten zoals bitcoin op dat idee brengen. Bijvoorbeeld Sarah van Wallenee, haar vader zat erin en haar broer ook. Dus dacht ze, nou, dan ga ik het zelf ook maar een keer doen. Geld op de bank wordt steeds minder waard. En dan ga je toch op zoek naar manieren om dat te voorkomen. Toen heb ik gedacht van, nou, dan ga ik in de crypto. Want de rest is allemaal, vind ik, best wel ingewikkeld. En crypto vind ik toch iets toegankelijker om in te gaan. Ja, is dat eigenlijk zo? Is crypto dan niet ingewikkeld? Nou, je kan er in ieder geval heel makkelijk kan je het kopen. Er zijn allerlei sites die tegenwoordig die zeggen, nou, een paar kliks en je hebt het. Maar om te begrijpen hoe crypto werkt, ja, daar heb je meer tijd voor nodig om daar achter te komen. Nou, je hebt allerlei appgroepen waar je in kan stappen. Die weten die jongeren makkelijk te vinden. YouTube-filmpjes natuurlijk. Mensen op social media die je info aanleveren. En zo is Sarah ook te werk gegaan. En je kan heel veel informatie ook op YouTube bijvoorbeeld vinden. Dus ja, dan kom je er überhaupt wel snel in het hele verhaal van de hele Bitcoin en crypto sowieso. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik er toch maar in. Vond ik toch leuk. Heel erg interessant ook wel. Dus toen toch wat geld van mijn bankrekening afgehaald. Maar ik zit er niet met heel veel in of zo. Ja, en beleggen mogen jongeren niet, gokken ook niet, maar ze mogen wel gewoon bitcoins kopen. En dat mag wel gewoon, is ook past een beetje bij het karakter van de bitcoin. Je kan er altijd wel aankomen. Er zijn altijd wel wegen om daar aan te komen. Je hebt dus allerlei officiële aanbieders die ook een vergunning hebben bij de Nederlandse bank. Nederlandse partijen, ja, die hebben wel als regel je moet 18 jaar zijn, maar heel streng zijn ze daar niet op. Ik heb gisteren zelf nog een account aangemaakt bij een van die bedrijven om eens even te kijken hoe dat dan werkt. Dan staat er vervolgens, ben je 18 jaar? Is een vraag. Nou, kan je natuurlijk gewoon ja aanvullen. Ook al ben je 17 jaar zoals Sarah. Heeft zij het trouwens ook gedaan. En dan kan je gewoon geld overmaken. En dan wordt er niet gevraagd van wat is je idee. Pas als je boven een bepaald bedrag, 250 euro of 500 euro, daarin steekt, dan moet je dat wel gaan aanleveren. Of als je het wil gaan uitbetalen. Als je dus de winst die je gemaakt hebt of je verlies, als je die wil incasseren, dan moet je je wel gaan identificeren. Maar los daarvan kan dat dus gewoon. Er zijn ook geen partijen die daar toezicht op houden. De Nederlandse bank geeft wel vergunningen, maar die let vooral op controle op witwassen, of dat voldoende gebeurt. En die wijst ook naar de AFM, Autoriteit Financiële Markt, die meer de rol heeft om te letten of minderjarigen niet in allerlei financiële constructies zitten. En de AFM zegt weer, ja, bitcoin is niet ons terrein, dus hier kunnen we niks mee. Dus er is niemand die daar toezicht op houdt. En hoeveel verdienen ze er uiteindelijk mee? Ja, dat verschilt natuurlijk enorm. Iets meer dan de helft heeft winst gemaakt. Maar ik moet zeggen, ja, het zijn natuurlijk resultaten van een week of twee geleden. Dus inmiddels kan het wel alweer wat minder zijn. Want heel veel van die koersen zijn aan het dalen. Gaat dan om winst van tussen de 50 en de 250 euro. Maar 18% heeft ook verlies geleden. Vaak maar een paar tientjes. Maar ook een kwart tussen de 50 en de 250 euro. En een kwart zelfs ver daarboven. Nou, Saga, je hoorde, ze had gekocht. Hoe staat zij ervoor?

Ja, we hebben het nu over zo'n 10.000 nieuwe besmettingen per dag. 120.000 actieve besmettingen. Maar wat het eigenlijk zo serieus maakt is dat het vooral eigenlijk in één gedeelte tot nu toe is van Zuid-Afrika. In Gauteng, dat is de provincie waar de grootste stad Johannesburg ligt. Daar zijn bijna 70% van de nieuwe besmettingen. En ja, de ziekenhuizen daar zeggen, we barsten uit onze voegen. Er liggen 5.000 mensen in het ziekenhuis, waarvan 1/5 op de intensive care. Ze melden dat ze geen ambulances meer kunnen sturen, dat er niet genoeg bedden zijn, dat er niet genoeg zuurstof is. Ja, en gisteren werden er nationaal 300 doden per dag geteld. En dat is dus inderdaad in de derde golf, maar nog lang niet op zijn piek. En heeft dat dan ook te maken met die Delta-variant? Ja, daar lijkt het tot nu toe niet op. Tot nu toe zeggen de onderzoekers hier dat het nog gedreven wordt door de eigen variant, de Zuid-Afrikaanse mutatie, de beta-variant. Die is ook besmettelijker. En de professor die eerste mutatie ontdekte in Zuid-Afrika zegt dat ze de Delta-variant tot nu toe alleen maar bij havenpersoneel hebben ontdekt in Zuid-Afrika. Dus hij is er wel, maar nog niet in de algehele bevolking. Maar dat wel gaat komen. Dus daardoor is er hier ook angst van wat staat ons nog te wachten. En zijn er wel genoeg vaccins? Nee, dat is een groot probleem. Tot nu toe worden er in Zuid-Afrika 60.000 mensen per dag geprikt. Nou, dat is dus in een land die ruim 3 keer zoveel inwoners heeft als Nederland. En daar zitten we dus rond de 200.000 prikken. En Zuid-Afrika zegt, ja, misschien kunnen we naar de 95.000 prikken per dag toe, maar niet meer. Het probleem is dat er bij lange na niet genoeg vaccins zijn. Zuid-Afrika heeft grote uitdagingen gehad met logistiek. In eerste instantie hadden ze hier het AstraZeneca-vaccin. Nou, dat bleek niet voldoende te werken tegen de Zuid-Afrikaanse mutatie. Dus dat hebben ze verkocht aan de Afrikaanse Unie. Ze hadden nog miljoenen dosissen van het Johnson & Johnson-vaccin. Dat werd besmet in een fabriek in de Verenigde Staten, in Baltimore. Dus die hebben ze ook in de prullenbak moeten gooien. Dus ja, ze hebben een probleem met aanlevering, maar ook zelf met uitrollen. Ze zeggen, zelfs als we dadelijk genoeg vaccins hebben, ja, dan hebben we ook niet het personeel en de capaciteit en zelfs in sommige provincies niet genoeg geld om bijvoorbeeld in het weekend te vaccineren. Dus ja, een ambitieus plan lag er, maar dat wordt tot nu toe niet tot uitvoering gebracht. En ik had het over nieuwe, strengere maatregelen. Is daar dan al wat over bekend? Ja, daar gaan ze zeker naar kijken. Ik denk dat er zeker extra maatregelen gaan worden aangekondigd deze week voor die provincie Gauteng, waar Johannesburg in ligt. Want ondanks dat we in de derde golf zitten, zijn scholen nog gewoon open. Restaurants zijn nog open. Je kon nog naar de bioscoop. Dus ja, tot nu toe gaat het leven eigenlijk gewoon door. En in Gauteng zegt zelfs de premier daar, dit kan zo niet langer. Alice van Gelder was dat, vanuit Kaapstad in Zuid-Afrika. Dan weer naar eigen land. Apps van overheidsinstanties hier, die werken niet goed voor ouderen en mensen met een beperking. Van de ongeveer 500 overheidsapps zijn er maar een paar gebruiksvriendelijk voor die groep. Blijkt allemaal uit onderzoek van de stichting Apt. Vanaf vandaag moeten alle overheidsapps een toegankelijkheidsverklaring hebben. Ik sprak er eerder vanmorgen over met Peter Waalboer. Heeft een visuele beperking en test geregeld apps op toegankelijkheid. Ja, ik ben zelf helemaal blind. En het is voor mij dus ook heel belangrijk dat die apps toegankelijk zijn. En dan testen we ze inderdaad via de oogvereniging en iedereen. Zodat we vervolgens kunnen vaststellen of ze toegankelijk zijn. En als wij vanaf het begin mee kunnen denken over de toegankelijkheid van apps, dan is het vaak beter en goedkoper dan wanneer we achteraf het recht moeten gaan trekken. Maar noem eens een slecht voorbeeld waar u dan mee te maken krijgt, waar u door gewoon niet kunt functioneren, zeg maar. Nou, er zijn apps waar het al misgaat bij het inloggen. Dat het inlogscherm bestaat, dan zo'n numeriek toetsenbord bijvoorbeeld, waar je een pincode moet invoeren. En die wordt gewoon niet voorgelezen. Nou, als ik met mijn spraaksoftware kom, dan houdt het op. Dan kom je al niet binnen. Ja. En dat zijn overheidsapps, maar dat is nog veel breder. Ja, dit geldt voor alle apps. Nu hebben we het over apps en dat geldt ook voor websites. Het geldt voor de hele maatschappij. Er wordt altijd geroepen inclusieve samenleving. Dat is een mooi containerbegrip. Maar helaas kunnen we vaak nog niet goed meedoen. En hoe redt u zich dan? Nou, als een app niet toegankelijk is, dan gaat die heel snel weer van mijn telefoon af. En dan voel ik mij een dag rot, omdat ik gewoon buiten spel ben gezet. Ja, want dan kan je verder niks. Dan kan je niks. En dan is het inderdaad hopen dat er een ander kanaal is. En telefoonnummers worden tegenwoordig heel diep weggezet. Want ze hebben liever niet dat je belt, want dat is een duur kanaal voor organisaties. Maar Ja, en als we wel mee kunnen doen, is dat gewoon fantastisch. En dan moeten wij, als wij er gewoon ook bij betrokken worden... en op dit moment wordt de nieuwe OV-betalen ontwikkeld, OVP. Daar zijn we vanaf het begin bij betrokken. De ontwikkelaars zijn op cursus geweest. Dat is ook een hele belangrijke. Want mensen leren, de ontwikkelaars van apps, die leren het niet op school. Dus je kan ze bijna nog niet kwalijk nemen ook, als ze niet toegankelijk bouwen. Maar dat is eigenlijk uw advies, hè? Van als je een app gaat bouwen en je moet een brede groep mensen bereiken, betrek ze er gelijk bij, dan worden alle valkuilen opgeheven. Ja, nou ja, dan kunnen we dat voorkomen, dat ze ontstaan. Dan hoeven we ze niet eens op te heffen, dan ontstaan ze niet eens. Zei Peter Waalboer. Test dus geregeld apps op toegankelijkheid. Chain, chain, chain. Zou het zijn met de Chink, Chink, Chink? Hoe staat hij naar dat informatieproces te kijken? Hij is blij dat hij aan de zijlijn staat nu, denk ik. Denk je niet? Ja, precies. Zit lekker in met zijn voetjes in een badje in de tuin of zoiets. Laat ze maar doormodderen. Aretha Franklin was dat natuurlijk. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Waarover gaat het in stand.nl? Over het aangekondigde samengaan van RTL en Talpa. Als alles goedgekeurd wordt, dan krijgen we natuurlijk straks dat alle commerciële zenders in handen van één bedrijf zijn. En ik wil graag onze luisteraars vandaag als tv-kijker aanspreken en vraag voorleggen. Ze hebben ook radio, hè? Ze hebben ook radiostations. Zeker, ja. Waar de nadruk nu vooral ligt, is wat gaat er veranderen op televisie. Ja. En dat is natuurlijk wel wat ze aangeven. Hè? Dat Videoland moet veel sterker en krachtiger in de markt worden gezet. Dus dat is wel één vraag die interessant is. Hoe belangrijk vindt u dat? Dat wij als Nederland eigenlijk proberen om een blok te vormen tegen de Netflixen van deze wereld. Met ook het idee om natuurlijk Nederlands product ook een kans te blijven geven. Dus dat je ook de Nederlandse series blijft houden. Is dat voor u belangrijk? Of zegt u nou, anderstalig, Amerikaans, Engels, Deens, het maakt mij niet zoveel uit als er maar goede programma's zijn. En wat het resultaat gaat zijn in het aantal zenders. Want daar wordt ook over gesproken. We hebben natuurlijk, ieder heeft nu een mannenzender en een vrouwenzender. En de vraag is van, krijg je straks minder zenders? Zegt u daarvan als in dit geval dus tv-kijker van prima, want voor een klein landje als Nederland hebben we eigenlijk veel te veel zenders, dus er kan er best eentje af. Of nee, vooral zo laat zoals het nu is. Want stel dat mijn favoriete televisieserie dan gaat verdwijnen, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En ook, wat betekent het voor de sterren? Ze luisteren massaal naar jou, weet ik. Dus, ja, precies. Ja. Dus het zou leuk zijn als ze gewoon even bellen om te laten vertellen van en te zeggen hoe zij daar tegenover staan. En wat voor verwachtingen zij hebben. En wat u als tv-kijker daar natuurlijk van verwacht. De stelling is, Nederland kan prima met minder tv-zenders. 0800 1101 is het nummer om mee te praten. En de site stand.nl. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het vertrouwen in nieuws is bij de meeste Nederlanders het afgelopen jaar toegenomen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Commissariaat voor de Media. Alleen bij jongeren tot 24 jaar was een daling te zien. Het NOS-journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en het hoogste vertrouwen. In Hongkong staat voor het eerst iemand terecht voor overtreding van de veiligheidswet die een jaar geleden werd ingevoerd. Het gaat om een man die bij een demonstratie in 2019 op agenten zou zijn ingereden. Ook had hij een vlag bij zich met een leus van de oppositie. De veiligheidswet in Hongkong kwam er na ruim een jaar van massale protesten tegen de toenemende invloed van China. De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is eerder deze maand in Griekenland opgepakt. Dat meldt de Groene Amsterdammer, waarvoor ze correspondent is. Beugel werd gearresteerd omdat ze onderdak verleende aan een vluchteling uit Afghanistan. In de herfst besluit de rechtbank of ze vervolgd wordt. En 4 Saoedi's die betrokken waren bij de moord op journalist Khashoggi in 2018... kregen een jaar voor de moord in Amerika een paramilitaire training. Dat gebeurde bij een beveiligingsbedrijf, meldt de New York Times. Het bedrijf zegt dat de training niets met de moord te maken heeft. Dan het woensdag weerbericht bij Weerplaza. Marco Verhoef. Hoe ziet het eruit, Marco, voor vandaag? Voor vandaag hebben we te maken eerst nog met wolkenvelden. En vooral in Zeeland valt af en toe nog wat motregen. Dat gaat verdwijnen. Het wordt droog op de meeste plaatsen. En in de loop van de dag gaat de zon wat vaker schijnen. Het wordt 16 graden op de Wadden. 17 tot 20 in de rest van het land. En de wind waait zwak uit het noorden. Af en toe nog matig in de kustgebieden. En de komende dagen? Temperatuur gaat wat omhoog. Morgen is een droge dag. Vrijdag durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Daar kan een buitje vallen. Maar dan liggen de temperaturen, zeker landinwaarts, wel iets boven de 20 graden. En de komende dagen blijft het wat wind betreft in elk geval heel rustig. Nou, duidelijk, kort en krachtig. Marco Verhoef was dat. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Met een update over de A2 Den Bosch-Utrecht. Rijkswaterstaat is nog zeker een uur bezig met het onderzoek daar. De weg is nog steeds dicht bij knooppunt Everdingen. Vanaf knooppunt Delft sta je al in de file. Dat kost je ruim een uur. Dus ben je op weg naar Utrecht, rijd dan liever om via de A15 en de A27 via Gorkum. Ook daar staat nu file. Vanaf de brug Gorkum tot aan Lexmond 20 minuten vertraging. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo vervangt Monier zijn oude koelkast voor een nieuwe energiezuinige. Eet Annelies seizoensgroenten en fruit uit Nederland. En koopt Stanley, net als ruim 4 miljoen andere Nederlanders, steeds vaker tweedehands kleding. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan, verander mee en blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. De wetenschap werkt hard aan het vliegtuig van de toekomst. Want ook de luchtvaart moet duurzamer. In het NTR-programma De Kennis van Nu alles over slimme vleugels, nieuwe brandstoffen zoals waterstof en biokerosine en vliegtuigen die er heel anders uitzien dan wij gewend zijn. Het nieuwe vliegen. Vanavond 8:30, NPO 2. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. TK Voetbal. Ja, het is de laatste speeldag in de groepsfase. Super interessant voor Nederland, want wie wordt de tegenstander in de achtste finales? Dat zou dus maar zo een ploeg uit die pool des doods kunnen zijn. De pool met Portugal en Frankrijk, die spelen vanavond tegen elkaar. En Duitsland moet tegen Hongarije. Ik ga erover praten met de coach van Heracles in Almelo, Frank Wormuth. Hij komt uit Duitsland, voetbalde zelfs nog samen met de Duitse bondscoach Jogi Löw. Meneer Wormuth, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang is dat geleden dat jullie samen speelden? 1982. Oké. Het is heel geleden. Ja, ja. Zee, u woont al een tijdje in Nederland. Spreekt ook een aardig woordje Nederlands. Juicht u intussen ook al voor Oranje? Nog een keer, alsjeblieft. Of u ook al juicht voor Oranje? Juicht? Ja. Natuurlijk, ik heb er twee haten in mijn borst. De Duitse natuurlijk en de Nederlander. Ja, ja, toch wel dus ook. Maar als Nederland tegen Duitsland speelt, wat dan? Heb ik ook twee haten in mijn borst. Ja. Dat is een diplomatiek antwoord. Ja, natuurlijk. Ja. U kent Löw goed, hè? Ik begrijp dat u ook een beetje spionagewerk al voor hem hebt gedaan, hè? Ja, natuurlijk was ik in de Johan Cruyff Arena en heb natuurlijk ook geanalyseerd. Niet alleen voor Nederland, ook Oekraïne en Noord-Mazedonië. Dat heb ik gedaan, omdat ik ook een verbinding naar de Duitse Voetbalbond heb, natuurlijk. Maar de ploegen van Duitsland kennen natuurlijk de Nederlandse ploeg ook. Dat is altijd voor bevestigingen. Of misschien zie ik nieuwe dingen, maar ik denk niet. Nee, wat hebt u nog doorgegeven wat ze misschien over het hoofd hadden gezien? Oppassen. Ja, ik denk dat hij daar wel wat mee kan. Ja, in de laatste twee jaren hebben ze toch, ik denk, 3 of 4 keer tegenover gespeeld. Ja. Daarom denk ik, ze beide ploegen kennen elkaar goed genoeg. Wat vindt u van het Nederlands elftal? Ja, ik ben liefhebber van de Nederlands voetbal. Anders ben ik ook niet hier in Nederland. Heel goed in balcombinatie. En in de laatste wedstrijd hebben we deutlich gezien hoe goed ze zijn. Vooral Frenkie de Jong was fantastisch met zijn balcombinatie. En ze zijn ook heel goed in de counterattack, ze zijn goed in de verdedigen. Ze hebben een beetje problemen in de omschakeling en als de tegenstander countert. Maar ja, dat is niet zo belangrijk. Nee, oké. Nou, Nederland staat er goed op. Wat vindt u van Duitsland tot nu toe? Ja, ondertussen zijn ze nu beter. Ze hebben natuurlijk in de eerste wedstrijd tegen Frankrijk problemen gehad met de offensieve gedragen. Maar natuurlijk ook de tegenstander was goed. In Frankrijk is normaal een fantastische ploeg in de defense, in de verdediging. Maar nu hebben ze ook tegen Portugal laten zien dat ze ook aanvallend ook fantastisch spelen kunnen. Ja. Het sentiment was altijd in Nederland, ja, je bent automatisch tegen Duitsland. Ik hoor nu toch heel veel mensen positief over het Duitse elftal hier. Ja, mooi. Maar het is toch wel terecht, toch? Want die wedstrijd tegen Portugal was echt fantastisch. Ja, één wedstrijd. Maar kijken, ze moeten nog tegen Hongarije het huiswerk doen. Ja, denkt u dat dat nog lastig wordt? Ja, we hebben het ook gezien. Hongarije heeft gelijk gespeeld tegen Frankrijk. So, ze kunnen ook voetballen. Natuurlijk heeft Duitsland een voordeel. Ze spelen in München. En dat is natuurlijk geen uitwedstrijd. Thuis te spelen is natuurlijk makkelijker. De toeschouwers zijn in de rug. Op dit moment hebben we ook toeschouwers in het stadion. Dan denk ik, ook met het gevoel een goede wedstrijd gespeeld te hebben tegen Portugal, hebben ze heel veel zelfvertrouwen. En hoe wordt er op dit moment in Duitsland naar dit Duitse elftal, naar die mannschaft gekeken en naar de coach, Jogi Löw? Ja, naar de ploeg natuurlijk met verschillende meningen. Omdat ze natuurlijk ook niet, de voorbereiding was niet zo goed en Frankrijk was niet zo goed in de mening van de meeste toeschouwers. Maar ondertussen, ja, de Portugalse wedstrijd was natuurlijk belangrijk voor de mening dat we ook voetballen kunnen. En Jogi Löw, ik denk duidelijk gezien

Arabische Emiraten, waar ze allemaal vandaan komen. Want volgens recente cijfers van de VN zijn er meer dan 20.000 buitenlandse strijders actief daar. Daisy Moore schetste de complexe situatie in Libië. Vandaag wordt er dus over gesproken in Berlijn. En vooral dus over hoe dat land naar verkiezingen kan worden geholpen. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Een schildering van een complete plattegrond van het gangenstelsel van de Sint-Pietersberg in Limburg is eindelijk klaar. Vier vrijwilligers besloten 9 jaar geleden om een muurschildering op schaal te maken. De muur werd verdeeld in vakjes van 10 bij 10 centimeter. Een stukje voor stukje nagetekend van de kaart, zegt een van de vrijwilligers tegen 1 Limburg. En je moet denken, ieder vakje van 10 bij 10 centimeter, dat kost ongeveer 3 kwartier. Nou, we hebben ongeveer iets van 1600 vakjes die we moesten inkleuren. Dus dan zie je dat, hoeveel werk er ongeveer in gaat zitten. Ja. De muurschildering komt de mannen handig uit, want ze geven ook rondleidingen in de grotten. En dit geeft een goed beeld van hoe groot het gangenstelsel is. De leerlingen van een middelbare school in Doetinchem hebben gisteren meer dan 2000 gebakjes gemaakt voor zorgpersoneel in de stad. Het idee kwam van de 14-jarige Ian. Zijn vader kreeg corona en heeft een tijd in coma gelegen. Mede dankzij de hulp van het zorgpersoneel is hij er weer bovenop gekomen. Maar Ian wilde graag iets terug doen omdat hij zag dat het zorgpersoneel zo hard moest werken, is te zien bij Omroep Gelderland. Het zweet liep van hun hoofd af. Personeel van het ziekenhuis en zo, gewoon soms huilend gewoon op de gang zitten, omdat ze gewoon net iemand dood is gegaan of zo. En dat is wel gewoon heel heftig om te zien. En daarom vind ik het heel goed dat wij nu een bedankje terug kunnen geven. Ja, dus kregen ze gisteren een lekker gebakje. In de Kanaleneiland in Utrecht hebben ze een zingende ijskoman. Arthur van 29 rijdt daar vrolijk zingend door de straten met een knalroze ijskar. Hij is leadzanger van een band, maar door corona kon hij niet meer optreden. En ook raakte hij zijn werk kwijt. Maar stilzitten is niks voor hem, zegt hij tegen RTV Utrecht. En dus is Arthur nu ijsverkoper. Buongiorno, buongiorno. De eerste dag stond dus iedereen een beetje zo. Broer, wat is deze gast aan het doen? En de tweede dag was... Hé, broer, is het ijskoman of niet? En de derde dag was... Hé, broer, ijsje, doe maar ijsje brengen toch? Ja, dames en heren, ik ben de ijskoman van Kanaleneiland. Nou, wat een gezelligheid daar. Hij hoopt dat hij een vaste plek langs het water kan krijgen met zijn ijskar. Ja, dat zal het vast goed doen daar. In Michigan is een flessenpost van bijna 100 jaar oud gevonden. De kapitein van een schip die toeristen langs wrakken leidt, vond tijdens een van de duiktrips een groene fles met een brief erin. En daarin stond de tekst: kan degene die dit bericht vindt de brief brengen naar George Morrow Sheboygan. November 1926. De kapitein begon een zoektocht via Facebook en vond de dochter van de briefschrijver. Tegen CNN zegt ze dat dit haar niet verbaast. Haar vader verstopte overal briefjes. It was a total shock, but knowing my dad, he always liked to do little things. Like when we were building our basement, he was putting up the paneling and he put a note behind that. Ja, er ligt dus ook een briefje verstopt achter de wand van de kelder van het ouderlijk huis. Jolanda, wat staat er nog op jouw briefje? Heel veel, maar nee, het valt op zich wel mee. Alleen als je onderweg bent op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je pech. Daar staat het nog steeds vast vanaf afrit Geldermalsen. Vanochtend vroeg gebeurde een ongeluk bij knooppunt Everdingen. Vertraging is daar nog steeds een uur, want de weg is dicht. Dat gaat tot het middaguur duren. Ben je op weg naar Utrecht, rijd dan om over Gorkum, over de A15 en de A27. Zangeres Nona nu met Forever Yours. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me around your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? I try to write me letters, but it just won't sink in. 9,5 minuut voor 9 is het. Er is een monsterkomeet gesignaleerd. De Volkskrant schrijft daar vanochtend over. De komeet met de naam 2014-UN-271 is in Chili ontdekt met een telescoop. En onder sterrenkundigen is er nu toch wat zenuwachtigheid te bespeuren. Simon Portegies-Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar sterrenkunde bij de Leidse Sterrenwacht. En ik las dat u er ook slecht van geslapen hebt. Nou ja, slecht van geslapen. Het is natuurlijk heel spannend wat er gebeurt als er zo'n ontdekking gebeurt. Het is echt een soort geschenk uit de oortwolk, zeg maar. En dat stemt tot nadenken. Want hoe groot is dit ding? Nou, het is iets van tussen de 100 en 300 kilometer groot object. Dat is vrij groot voor zo'n ding. Hè. Kometen zijn meestal iets van 10 kilometer in afmeting, dus het is echt een stuk groter. En het komt met grote snelheid het zonnestelsel in. En als deze komeet neerkomt op de aarde, onverhoopt, wat dan? Ja, dat zal niet zo snel gebeuren, want hij is wel heel ver weg. Het dichtste punt van de aarde is ongeveer 10 keer de afstand aarde-zon. Dus er is niet echt een gevaar voor. Maar als dat zou gebeuren, dan is het natuurlijk einde oefening voor ons. Dan is het wel een hele grote klap zou dat worden. Maar ik heb het ook niet over volgende week, maar over hoeveel tijd is dat? Nee, dat denk ik niet dat gebeurt. Nee, oh. Hoor. Oh. Nee. Dit gaat niet gebeuren. Maar waarom dan die zenuwachtigheid? Nou ja, zenuwachtigheid. Ik bedoel, dat zijn niet mijn woorden. Maar het is heel spannend. Het is een soort ontbrekend stukje van een puzzel die we heel langzaam in elkaar aan het leggen zijn. Hè? Dat de puzzel van het ontstaan van het zonnestelsel. En dit puzzelstukje past precies op een plek waar er eigenlijk nog niks was. Dus eigenlijk is dit wel heel bijzonder dat die ontdekt is. Ja, het is fantastisch. Dus dat geeft een slechte nachtrust, omdat je erover na aan het nadenken bent. Het is meer de opgewondenheid. Ja, precies. Het is niet de bezorgdheid of zo, hoor. Nee, het is heel spannend. Het is leuk om de computers aan het werk te zetten en de theoretische berekeningen na te lopen om te zien van hadden we dit kunnen voorspellen en waar past het in het verhaal? Ja. Want nog eventjes, want kijk, wij leken denken dat dan toch gelijk. Maar ja, stel dat zo'n ding op de aarde terechtkomt, dat kan gewoon helemaal niet, zegt u. Nou ja, het kan niet. Het is natuurlijk heel, heel groot te zeggen in de wetenschap. Maar het is, dat kan niet. Het gebeurt niet. Nee. Oké, okay, net als streven. Net zo min als dat Jupiter op de aarde valt of zo. Het zou ook heel gek zijn. Ja. Nee, maar het is goed dat u dat zegt. Want dan streven we dat in ieder geval door. Gaan we daar ook niet langer over doorzeuren. Hoe gaat u hier nu mee aan de slag? Met deze bekentenissen? Wat er nu bekend is, bedoel ik? Nou, het is zoals ik zeg een soort missend puzzelstukje. Dus ik ga kijken welke stukjes passen daaromheen. Dus is het. Kijk, een van de dingen die we natuurlijk ons afvragen is ten eerste hoe statisch is het zonnestelsel. Hè? Het zonnestelsel lijkt voor ons een soort ding wat klaar is en dat verandert niet meer. Maar net als evolutie verandert dat continu en zullen er altijd dingen weer wijzigen. En het is continu in beweging. Dus we willen weten natuurlijk hoe past dit in het verhaal van die continue beweging. En daarmee kan je de vraag stellen, waar komt dit ding vandaan? Ja. Komt hij van binnenuit het zonnestelsel, is hij naar buiten gekieperd? Ja. Of komt hij van buitenaf en is hij naar binnen gevallen? En wat heeft dat voor consequenties? Ja. En dan de vraag daarbij is natuurlijk, hoe past dit verhaal, hoe past dit object... Ja. In de geschiedenis van het zonnestelsel zoals we dat nu kennen. Nou, kortom, er is nog weer genoeg te doen voor sterrenkundigen. Dank voor de uitleg en ook voor de geruststelling. Simon Portegies-Zwart was dat. Komende zaterdag begint de Tour de France. Voor velen is dat het wielerhoogtepunt van het jaar. Belangrijke rol ook weggelegd voor de Nederlandse formatie Jumbo-Visma... met een potentiële gele truidrager aan boord. Tot 2012 was het de Rabobank die Nederlandse trots overeind hield. Maar u weet het, vanwege dopingschandalen... besloot de bank om te stoppen als sponsor... Over de invloed van de Rabobank op het Nederlandse wielrennen... schreef sportjournalist Maarten Koolsloot een boek. En die is nu hier. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Waarom wilde de Rabobank eigenlijk in beginsel in het wielrennen gaan sponsoren? Nou, er waren meerdere redenen voor. In de eerste plaats hadden zij een nieuwe huisstijl... en wilden zij mee in de strijd met andere grote banken. ING, ABN AMRO. Dus ze wilden ook een ander imago. En daar was het wielrennen geschikt voor om daar in te stappen... en te laten zien dat je een hele Hollandse sport... En dat je ook breed wat wil doen als bank. Het is een coöperatieve bank, was het in elk geval destijds. Dus met de voeten midden in de maatschappij, daar paste dat wielrennen bij. Ze konden de topsport steunen, maar ze konden ook de gewone fietsers ondersteunen. Ja. Dat hebben ze ook gedaan. En Jan Raas was toen de wielerman van de ploeg. En bij de Rabobank zat een Zeeuw aan het bewind. Herman Wijfels. Precies. En Jan Raas was de man in het Nederlandse wielrennen destijds. Ook een Zeeuw trouwens. Ook een Zeeuw, inderdaad, uit Zeerehoek. Woont hij nog altijd. En via David Lutijn, nog een Zeeuw uit Zeeuws-Vlaanderen, waar ook Herman Wijfels vandaan komt. Meneer Lutijn, die kende Raas. En zo kwamen ze bij Wijfels. En er zijn gesprekken geweest. Dat ging eigenlijk heel snel. En Wijfels was snel enthousiast. Die is ook door het hele project heen, in elk geval de periode dat Wijfels erbij betrokken is geweest, tot begin jaren 2000. Nou, een soort van beschermheer en belangrijk iemand voor Jan Raas geweest. En die zag dat meteen zitten. Ja. En het doel was uiteindelijk om de gele trui eens een keer te winnen in de Tour. Daar waren ze heel dichtbij met Rasmussen. Ja, daar waren ze zeer dichtbij. De Obisk, prachtige beklimming. Kijk het vooral naar. Ja, daar hadden ze hem, die gele trui. En daarna wordt Rasmussen uit de Tour gezet. Eigenlijk had hij niet uit de Tour hoeven te worden gezet. Blijkt nu ook wel weer uit dit boek. Formeel natuurlijk. Hij werd eruit gezet vanwege die whereabouts. Regels die hij had overtreden. Dat had niet gehoeven. Niettemin had hij doping gebruikt, had hij nooit in de Tour mogen zijn. Maar die bank had grote ambities. Die maakte ze in 2007 bijna waar. Ja, en dat lukt dan toch niet helemaal. En dat is stiekem ook wel een beetje het verhaal van die hele ploeg. Ja, ze hebben fantastische dingen gewonnen. De Vuelta, de Giro, bijna de Tour. Klassiekers. Maar dat was er ook net niet. En als ze dan de Vuelta en de Giro winnen, is dat met een Rus, Menchov. Terwijl ze juist met Nederlanders dat grote succes wilde hebben. Ja. Nog even over Jan Raas, hè? Want die was op een gegeven moment, moest hij van het toneel. Wilde daarna nooit meer, in ieder geval, ik heb hem nauwelijks met media horen of zien praten. Je hebt hem wel gesproken. Ja, dat was ook wel een opmerkelijk einde van dit project en ook wel een toepasselijk einde. Kijk, Jan Raas is waanzinnig belangrijk geweest. Als nu nog Nederlandse wielrenners vooraan rijden, hè, Kelderman, Geesink, Dumoulin, die hebben allemaal in die Rabo-ploeg gereden, in die opleidingsploeg. Want dat was, ze hadden die profploeg en ook een jongere ploeg, zeg maar, waar nieuwe renners werden opgeleid. Ja, een groot doel van de Rabobank was een soort van nieuwe ronde-renner, een nieuwe toerwinnaar opleiden. Nou, daar hebben we nu natuurlijk een heel stel van. Het is natuurlijk een beetje wrang dat hij niet meer in een Rabo-shirt rijdt, want de Rabo heeft al dat geld erin gestoken. Maar Jan Raas, die heeft uiteindelijk dat idee ook geaccepteerd van die opleidingsploeg. Hij was een centrale figuur in dat hele project Raas. Alleen tussen Raas en die bank, dat heeft eigenlijk nooit echt heel goed geboterd. Want Raas is toch een beetje solistische man, ook autoritair. Ik doe het op mijn manier, zo doen we het al lang. En niet te dichtbij komen. Die bank heeft geen verstand van wielrennen, maar die bemoeit zich toch met wielrennen. Dat soort gevoelens had hij. Terwijl die bank dacht, wacht even, we steken er weet ik niet hoeveel miljoen in. Wij hebben ook nog wel een paar slimme ideeën. Laten we eens tot elkaar komen. Nou, dat werkte niet, dat botste. Ook Raas zelf, die trok zich eigenlijk terug in Zeeland. Dat had te maken met de nasleep van een overval op zijn huis in 94. Maar ook wel uit mijn boek blijkt dat er ook wel wat andere zorgen in zijn persoonlijke omgeving waren. Begin jaren 2000. Het ging met hem toch niet heel erg goed. Getuigen een aantal mensen in het boek en een flink aantal mensen. Dus die relatie die wordt steeds moeizamer. En dat komt tot een hele vervelende breuk, waarbij toch een icoon uit de Nederlandse sport aan de kant wordt geschoven. En hoe hij dan is, dat cliché van die Zeeuwse oester wordt vaak gebruikt. Nou, dat vind ik ook echt een cliché, want Raas is ook voor een Zeeuw toch wel enigszins atypisch. Hij zegt dan, hij krijgt wat centjes mee, de partijen gaan uit elkaar. En Raas zegt er nu over, dat beschouw ik als mijn pensioen, dat geld wat ik in 2003 meekreeg. Daarbij een contract om er niks over te zeggen. Ik ben een man, een woord, mij hoor je er niet meer over. En zo eenvoudig was het eigenlijk. Ja. En nu heeft hij toch gesproken. Ja, en dat staat allemaal in jouw boek. En dat is dus in ieder geval aardige wetenswaardigheden. Als je dan nu met de bril van 2021 kijkt naar die Tour, naar Jumbo-Visma, die Nederlandse ploeg, want dit is eigenlijk het voorwerk. Zeker, Rabo is absoluut essentieel voor wat er nu rondrijdt. En dit boek, gebaseerd op meer dan 270 geïnterviewden en allerlei nieuw archiefmateriaal, laat ook zien wat er misging. Dus ook bij die bank gingen dingen mis. Maar uiteindelijk, wat er nu nog rondfietst, hebben we toch ook wel voor een goed deel te danken aan Rabobank. Boek geschreven door Maarten Koolsloot. NPO Radio 1. Spraakmakers. De stelling vandaag is: Oranje moet een statement maken tegen de anti-homo-wet. In principe vind ik dat je politiek en sport gescheiden moet houden. Een studio met bevlogen gasten. Ik denk dat sommige voetballers meer macht hebben dan politici. Dus als ze die macht ten goede gebruiken, dan moeten we dat natuurlijk enorm toejuichen. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Voor mij hoeft het allemaal niet. Ik vind het over de top allemaal. Ik word er niet goed van. De vertrouwde nieuwsquiz. Bent u er helemaal klaar voor om de quiz te spelen? Ja, dat hoop ik. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmaak. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Voor mij een manier om het dagelijks leven even los te laten. Samen zijn, live muziek en de energie van het applaus. Dat gun ik iedereen en ik kijk er zelf als organisator ook enorm naar uit. Ik ben Nienke en ik stroop mijn mouw op. En jij? Ze komen steeds dichterbij. Die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Voor het eerst in 300 jaar is de volledige nachtwacht te zien in het Rijksmuseum. En goed nieuws voor mensen die naar Frankrijk op vakantie willen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Vanaf morgen gaat het reisadvies voor Frankrijk van oranje naar geel, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. En daardoor zijn ook niet noodzakelijke reizen toegestaan. Verder gaan vanaf morgen ook vrijwel heel België en Griekenland op geel, net als Estland en Litouwen. De Portugese hoofdstad Lissabon wordt juist weer oranje vanwege de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Spanje blijft op oranje. Volgens het ministerie gaat het daar met de coronacijfers de goede kant op, maar nog niet genoeg om vakanties toe te staan. De komende maanden is de Nachtwacht in zijn originele formaat te zien. Het schilderij van Rembrandt bleek in 1715 te groot voor het toenmalige Nieuwe Amsterdamse stadhuis, het huidige Paleis op de Dam. En daarom werden aan de zijkant repen van het doek afgesneden. Met onder meer computertechnologie heeft het Rijksmuseum nu die zijpanelen gereconstrueerd. De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel is deze maand in Griekenland opgepakt. Dat meldt de Groene Amsterdammer, waar ze correspondent voor is. Beugel werd gearresteerd omdat een vluchteling van 23 uit Afghanistan bij haar in huis woont. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze hem verborg voor de autoriteiten. De twee werden na een dag weer vrijgelaten. In de herfst besluit de Griekse rechtbank of Beugel vervolgd wordt. Als dat zo is, hangt de journalist een jaar cel en een boete van meer dan 10.000 euro boven het hoofd. In Hongkong staat voor het eerst iemand terecht voor overtreding van de veiligheidswet. Die maakte een jaar geleden een einde aan de massale protesten tegen de groeiende invloed van China. De man van 24 die terecht staat werd een dag na invoering van die wet opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij bij een demonstratie in 2019 op een groep agenten is ingereden. Ook had hij een vlag bij zich met daarop een leus van de oppositie. Hij is aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag, maar ook voor terrorisme en het aanzetten tot afscheiding van Hongkong van China. Bij de meeste Nederlanders is het vertrouwen in nieuws het afgelopen jaar toegenomen, meldt het commissariaat voor de media dat dit liet onderzoeken. Alleen in de groep 18 tot 24 jaar was een daling te zien. Verder maken meer mensen zich zorgen over nepnieuws, en dat komt mede door de pandemie, zeggen de onderzoekers. 40% van de ondervraagden zegt dat ze foute of misleidende informatie over corona zijn tegengekomen. Het NOS-journaal is nog steeds het nieuwsmerk met het grootste bereik en het hoogste vertrouwen. Daarna volgen RTL Nieuws en Nu.nl. Zeker 11 agenten zijn gedood in Burkina Faso. Ze werden in een hinderlaag gelokt door gewapende militanten. De aanval is niet opgeëist. Mogelijk zijn de militanten gelieerd aan terreurorganisaties als Al-Qaeda en IS. Die winnen de laatste tijd aan invloed in de Sahel. Het weer, eerst veel bewolking met wat lichte regen. Vanmiddag droog en meer zon bij 17 tot 20 graden. Morgen aan zee zonnig, in het binnenland wat bewolking. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De A2 Den Bosch richting Utrecht is de komende uren nog steeds dicht bij knooppunt Everdingen. Vanochtend vroeg gebeurde daar een ongeluk. Vanaf afrit Geldermalsen kom je al in de file. De vertraging is ruim 50 minuten. Bij je weg naar Utrecht kan je beter omrijden via de A15 en de A27, dat is via Gorkum. De andere kant op vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen zo'n 10 minuten oponthoud. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A27, de omleidingsroute van Breda naar Utrecht, daar begint het nu ook wat voller te lopen. Tussen de brug Gorkum en Lexmond 7 kilometer met 20 tot 25 minuten oponthoud. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Als gras dat groeit, als het tij dat keert, Zo onzichtbaar kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by nature. Check noshirt.nl. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. No Socks, een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:56 is het. Ja, goed nieuws voor Nederlanders die deze zomer naar Frankrijk willen. Het land gaat vanaf morgen op geel. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Niet noodzakelijke reizen naar Frankrijk zijn dus weer toegestaan. En mensen hoeven bij terugkeer niet meer zich te laten testen of in quarantaine. Contact met correspondent Frank Renauds in Parijs. Frank, Frankrijk is dus veilig. Tenminste, zo ziet Nederland het. Neemt het aantal besmettingen dan inderdaad af daar, bij jullie? Ja, absoluut hoor. Frankrijk voelt zichzelf ook veilig. Het aantal besmettingen is flink aan het dalen wat dagelijks wordt gemeld. Dat is ook in het hele land zo, dus niet meer in bepaalde delen. Als je kijkt naar ziekenhuizen, als je kijkt naar IC's, daar is de bezetting steeds lager. Op heel goed niveau, zeggen de autoriteiten hier. En tegelijkertijd loopt het aantal vaccinaties juist heel erg op. De helft van de Fransen heeft nu een eerste vaccinatie gehad. En bijna 1/3 is volledig gevaccineerd. Er is wel één puntje van zorg bij die vaccinaties nog. Het aantal eerste vaccins dat per dag wordt uitgedeeld is aan het dalen. En dat zou kunnen betekenen dat daar een soort plafond is bereikt. Dat Frankrijk tegen de grens aanloopt van het aantal mensen dat gevaccineerd wil worden. Terwijl we nog niet op het niveau zitten, 80-90% van de bevolking, dat gehaald zou moeten worden. Dus dat is nog een punt van zorg. En helemaal geen zorgen over die Delta-variant? Ja, absoluut hoor. Dat is eigenlijk de enige punt van zorg nog als het over al die goede cijfers gaat. Daar zegt de regering altijd bij, het gaat allemaal de goede kant op. Maar er is één ding waar we rekening mee moeten houden. Dat zijn nieuwe varianten, waaronder die Delta-variant. De aantallen lijken nu nog mee te vallen, als we de autoriteiten mogen geloven. Maar de zorg is natuurlijk dat zich snel uitbreidt. Dus daar wordt inderdaad steeds voor gewaarschuwd. En is Frankrijk nu ook weer helemaal open voor de Fransen zelf? Ja, Frankrijk heeft de afgelopen weken bijna alle regels alweer versoepeld. De horeca is open, je kunt cafés in, restaurants in, op terrassen zitten. Musea zijn weer open, er worden weer concerten gegeven. En Frankrijk heeft zelf de grenzen ook alweer geopend voor toeristen. Er zijn wel nieuwe regels voor reizen. Maar als je uit Nederland komt, als je uit de Europese Unie komt, dan moet je alleen een vaccinatiebewijs bij. Dan mag je doorreizen. Als je geen vaccinatiebewijs hebt, dan moet je een recente PCR-test hebben, negatieve uitslag. En zitten ze met smart te wachten op de Nederlanders, denk je? Absoluut. De minister van Toerisme heeft het kort geleden nog gezegd, wij zijn helemaal klaar voor toeristen, kom maar naar hier. In Parijs zie je het verschil ook al. Als ik daar nu rondrijd, dan zie je heel veel meer buitenlandse toeristen dan een maand geleden. Economisch is het ook heel erg belangrijk natuurlijk. Hè. Vorig jaar werden miljarden aan omzet verloren omdat buitenlandse toeristen massaal wegblijven. Nederlanders zijn een heel belangrijke groep voor toerisme. Er komen per jaar zo'n 4 tot 5 miljoen Nederlanders naar Frankrijk op vakantie. Dus die worden hier heel graag gezien. Correspondent Frank Renaud was dat, vanuit Parijs. Voor het eerst in 300 jaar is in het Rijksmuseum in Amsterdam de volledige nachtwacht te zien. Want dat schilderij, zoals wij het kennen, is niet het origineel. Pieter Roelofs is hoofd schilderijen en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum. Meneer Roelofs, goedemorgen. Goedemorgen. Want hoe ziet dat originele schilderij van de nachtwacht eruit? Ja, nou, om misvattingen te voorkomen, we hebben wel echte originele nachtwacht in het Rijksmuseum hangen. Het is geen reproductie. Maar wat er hangt is eigenlijk een deel van het oorspronkelijke stuk. Dus in de vroege 18e eeuw zijn er 4 stukken afgesneden. En die zijn kwijt. Hè. Die kunnen nog ergens liggen, maar die kennen we niet meer. En we hebben nu geprobeerd om de oorspronkelijke verschijningsvorm van de nachtwacht te reconstrueren. Waarom is dat schilderij kleiner gemaakt toen? Ja, het is eigenlijk een heel pijnlijk moment in de geschiedenis van schilderij. De nachtwacht is gemaakt voor de Cloveniersdoelen in Amsterdam. Dat was de belangrijkste ontvangstruimte in de stad, waar ook de schutters hun eigen clubhuis, zou je bijna populair zeggen, hadden. En in de vroege 18e eeuw is het stuk verplaatst naar het stadhuis. Dus wat nu het Paleis op de Dam is. Mm-hmm. Nou, waar een prachtige locatie werd bedacht tussen twee deuren. Alleen bleek die locatie te smal. En toen is echt de schaar ingezet. En is de nachtwacht op maat gemaakt voor zijn nieuwe plek. Tja, wat is er op die panelen te zien? Ja, kijk, wij zijn gewend om te kijken naar de nachtwacht, waarbij de kapitein en de luitenant heel mooi in het midden staan. En eigenlijk alle aandacht trekken op het moment dat ze uitmarcheren. Het signaal dat uitmarcheren geven. Maar oorspronkelijk stonden ze net buiten het centrum, dus aan de linkerkant. Ze had nog een naastoog van ongeveer 60, 70 centimeter. Staan drie figuren op een brug. En door dat er nu aan te hebben, en ook aan de onderkant nog een strook te hebben, en aan de andere zijkant en boven, waar je een deel van de trommelaar ziet, en onder nog een deel van de grond, waardoor de voeten van de kapitein meer loskomen van de lijst, dan krijgt dat schilderij zoveel meer beweging. Zit er zoveel meer dynamiek in en gaat je oog ook als kijker veel meer reizen door die compositie. Ja, dat we plotseling veel beter begrijpen wat Rembrandt als kunstenaar ook bedoeld heeft. Maar u zei die stroken zijn weggegooid en ook nooit teruggevonden. Dus hoe weten we dat eigenlijk? Ja, we hebben een kopie die dateert van rond 1650. Dat is zo'n jaar of acht nadat Rembrandt zijn oorspronkelijke nachtwacht gemaakt heeft. En die kopie laat de echte oorspronkelijke compositie zien. En gemaakt door meneer Gerrit Lundens in Amsterdam. En wat wij nu gedaan hebben, is dat we op basis van die kopie met computertechnologie, dus neurale netwerken, eigenlijk de computer die delen hebben laten schilderen in Rembrandts stijl. Dus de computer heeft eigenlijk schilderles gekregen en daarmee dus die aangezette delen in Rembrandts stijl omgezet. Ja. Maar dit is maar tijdelijk zo te zien, of laat u hem altijd zo hangen op deze manier? Nee, ik moet zeggen, toen we gisteravond de eregalerij van het Rijksmuseum indiepen, je moet het echt ook met eigen ogen zien om plotseling te realiseren wat het teweeg brengt. En zie je in één keer dat het Rijksmuseum, of het schilderij binnen het Rijksmuseum ook echt klopt. Hè? Dat je ziet wat Rembrandt bedoeld heeft. Uh-huh. Het is natuurlijk verleidelijk om dan te denken, goh, moeten we dat niet altijd zo doen? Maar ja, uiteindelijk staan we als Museum van Nederland voor authenticiteit. Dus we willen de echtheid, we willen de echte Rembrandt laten zien. Ja, ja, en wat weg is, komt nooit meer terug, helaas. Dus dat betekent dat hij uiteindelijk weer teruggaat naar de versie waar we al 300 jaar naar kijken. Ja, dus iedereen die het wil, die moet er snel bij zijn op deze manier. Dank voor de toelichting, Pieter Roelofs, hoofdschilderijen en beeldhouwkunst bij het Rijksmuseum. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice. I feel nice, sugar and spice. The Godfather of Soul, James Brown was dat. I got you, I feel good. Het is 9:15. De kritiek van Jan Publiek. Ja, dat ging zeker over het begin van de uitzending. Ja, nu loopt het allemaal gesmeerd, maar om 6 uur vanochtend... Nou, bij ons wel, bij ons ging het eigenlijk uiteindelijk. Ja, we hebben er gelukkig niet heel veel last van gehad. Alleen helemaal aan het begin, een klein beetje valse start met de uitzending... door een storing op de zender. We wilden praten met Ilja Soffer over overheidsapps... die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En zij was al een tijdje te horen terwijl we nog bezig waren met de techniek. En hoort u mij ook? Ja, maar ik hoor, en de storing is weg, maar ik hoor mezelf met een 0,4 seconden echo. Dat is niet echt handig. We gaan proberen dit te verhelpen. Het is nu opgelost zelfs. Hallo, hallo? Het is opgelost, U kunt mij horen, ik kan u horen. Ja, wat was er nou? Ja, sorry, dat wil ik dan weten. Ja, ze was niet de enige die dat wilde weten. Wat er nou aan de hand was met de verbinding, dat wilden onze luisteraars ook weten. Nee, kijk, ik ben natuurlijk vlak voor 6 al eventjes in de uitzending gekomen. We hebben normaal gesproken gegaan en daar ging het mis. Wat daar precies mis is gegaan, er was een storing in... Ja, we hebben hier één grote technische centrale ruimte... waar alle radiostations van de publieke oproep op zijn aangesloten. Want die problemen... we hebben een geluidje, hoe het klonk inderdaad. Ja, het klonk echt gek. Ja. Even luisteren misschien. Ja, het is niet echt prettig om te luisteren. Dat heeft denk ik al met al een minuutje of 15, 20 geduurd. Ja. Uiteindelijk zijn we hier plaatjes gaan draaien op Radio 1 vlak voor 6. Dus in het programma gaan gebeuren dit allemaal. Maar ook bij de andere zenders. Radio 2, Radio 3, 4, 5. Nou ja, dat zijn er een hoop inderdaad. Dus als je dan die had afgestemd in je auto of de radio aan... ja, dan dat is natuurlijk niet lekker. Die horen allemaal dit. En dat had dus te maken met de storing dus in die centrale kamer... waar al die touwen vanuit die studio's bij elkaar komen. En nou ja, goed, dat is nog redelijk snel opgelost, gelukkig. Ja, nou ja, uiteindelijk inderdaad klonk het dus ook weer goed. Luisteraar Hans die wilde nog wel weten... want die eerste vrouw, Ilja Soffer... die hielden we nog wel best lang in de uitzending... terwijl het eerst op leek dat die verbinding dus niet lukte. Waarom koos je hiervoor? Vroeg hij, hadden we er dan niet nog een plaatje kunnen draaien? Ja, nou ja, kijk, het punt was, ik denk dat haar verbinding ook te maken had met de problemen zoals zojuist geschetst. Dus ook de vertraging die zij hoorde, de echo op de lijn. Kijk, intussen, terwijl ik met haar aan het praten ben en proberen te achterhalen of zij mij kan verstaan en ik haar, hoor ik op mijn koptelefoon, we zijn nog even bezig, we proberen het opnieuw te herstellen. Ja. En dus probeer dat natuurlijk een beetje te rekken. En toen ik net op het punt dacht van nu gaan we maar even een plaatje draaien... dit wordt zo'n heen en weer gepraat, hoorde ik van ze is er nu wel. En dat hebben we net gehoord. En dan kiezen we er toch voor om uiteindelijk maar naar de inhoud te gaan... en niet naar de muziek. Het was een roerig begin, maar uiteindelijk ging het allemaal prima. Van een leien dakje. Dus blijven reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. En op de weg ging het niet echt van een leien dakje, Jolanda. Nee, vanochtend vroeg ging het al mis op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Daar is de weg nog steeds dicht, dat gaat tot in de middag duren. Vanaf de afrit Geldermalsen kom je in de file. Die is nu de vertraging zo'n 3 kwartier. Ben je op weg naar Utrecht, rijd dan liever om via Gorinchem over de A15 en de A27. Vandaag vertrekt een vliegtuig met 60.000 coronavaccins naar Suriname. Eerder was er al een zending van 90.000 vaccins. Dat was 2 weken geleden. Die zijn ook hard nodig vanwege de ernstige coronacrisis in dat land. En naast die vaccins steunt Nederland Suriname met onder meer apparatuur, medicijnen en ook ruim 30 medisch professionals. En Denise Telgt is infectioloog aan het Radboud UMC Nijmegen. Coördineert de aanvoer van medisch personeel. Net terug ook zelf uit Suriname. Mevrouw Telgt, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebt u daar allemaal meegemaakt? Wauw, heel veel. Wij zijn natuurlijk met een groep van... op dat moment waren we met z'n 25 daar geland. En het was voor ons niet helemaal nieuw. Hè, want Jeroen Schouten en ik, ook werkzaam in het Radboud. Ik ben overigens ook werkzaam in de Maartenskliek. Dat moet ik altijd even netjes vermelden. Wij waren vorig jaar, hadden wij de luchtbrug georganiseerd. En nu kwamen we dus helaas terug... Maar nu was de situatie erger, dus wij hebben ons wel weer in hetzelfde hotel gestationeerd... en hadden nu een wat grotere groep mensen bij ons. En wat wij met z'n tweeën de eerste week hebben gedaan... is gewoon een beetje inventariseren hoe slecht de situatie was... hoe het zat met de materialen die we hadden meegenomen... en wat er nog meer moest komen. En de mensen verdeeld onder de verschillende ziekenhuizen. Hoe slecht was slecht in dit geval? Ja, het was heel slecht. Of het is heel slecht... Het is zo dat er ongelooflijk veel mensen ziek worden, heel ernstig ziek worden. Zieker dan de vorige keer, in de zin tenminste, er zijn meer mensen ziek dan de vorige keer. Ter illustratie, we hadden vorige keer, dat was dan heel heftig, hadden we wel 80 of 100 positieve mensen per dag. Met ongeveer zeg maar de helft van de aantal mensen die getest waren. En nu zaten we op 300 zoveel. Nou ja, dat is ongekend. En wat nog vervelender was, is dat de capaciteit van het ziekenhuis was dus veel te laag. Met name geen enkel opnamebed of laat staan een IC-bed was beschikbaar. En wat ook heftig was, is dat je heel veel mensen zag sterven. Die kwamen eigenlijk al heel ziek binnen. Ja, en dat was wel even indrukwekkend. Dat had ik wel een beetje op afstand gehoord. Want ik heb natuurlijk al die maanden contact gehouden met mijn collega's. Maar om dat van dichtbij mee te maken, ja, dat vond ik, dat vonden wij allemaal wel indrukwekkend. Maar er moest echt worden gekozen wie nog wel werd geholpen en niet, dus. Dat is zeker in het begin. Ja. Als je geen bed hebt en je moet kiezen, ja, dan kijk, mensen zijn natuurlijk altijd creatief, hè, en dan laat je mensen op een bedje wachten met een beetje zuurstof, hè, want dat was er gelukkig wel weer, hè, doordat de boot was aangekomen, was er in ieder geval wel zuurstof. Dus de mensen die moesten wachten op een bed, wat soms 2 dagen kon duren, die kregen wel zuurstof buiten. Er waren geen bedden op dat moment. Ze zaten op stoelen, rolstoelen. Zo was dat. U werkt natuurlijk ook zelf in een ziekenhuis hier in Nederland. U bent gewend om daar wel mee om te gaan. Maar toch, wat doet dat met je als je dat ziet en eigenlijk ook niks voor die mensen kan betekenen? Ja, nou ja, niets betekenen vind ik altijd heel cru. Want ik denk dat je altijd iets voor iemand kan betekenen. Ook al kan je persoon geen bed bieden. Je kan iemand tender love en care geven voor zover je kan. En dat maakt dan uit als iemand in ademnood is en je gaat naar iemand zitten en je probeert iemand toch toe te spreken en eten te geven en et cetera. Dan doe je al wat. Maar het is natuurlijk je staat vrij machteloos en ja, ik had ook wel het gevoel dat de mensen die ik wel een beetje had proberen voor te bereiden, dat mensen wel erg onder de indruk waren van de situatie. De medici die vanuit de Nederland. Nederlandse verpleegkundigen, de artsen. En ook zeg maar de technici die ook rondliepen. Ja, de verpleegkundigen die in het ziekenhuis waren, die waren onder de indruk van hoeveel hulp er nodig was. En ook de verhalen van hun collega's die ze aantroffen. Hè. Daar waren verpleegkundigen die eigenlijk al wekenlang 16 uurtjes diensten draaiden. En die gewoon kinderen thuis hadden en die kinderen nauwelijks zagen. En die waren doodmoe eigenlijk. Maar ja, die gingen wel door voor de goede zaak. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel fijn als je iemand een vrije dag kan geven. Als je kan zorgen dat die persoon een keer een dag thuis is met zijn of haar kinderen. Of als die persoon een keer goed kan slapen. We hadden een anesthesist die gewoon al 4 weken 24 uur dienst had. Dus die moest iedere dag naar het ziekenhuis. Ja. En dat was altijd on-call. Ja, die viel ook bijna om. Maar die hebben we ook uiteindelijk gewoon gezorgd dat wij een weekend vrijgaven. Dat hij gewoon echt niet in het ziekenhuis hoefde te komen. Zeg maar, mevrouw Tegelt, ik begrijp ook dat het ook veel jongeren juist zijn, hè, die ernstig ziek waren. Ja, nou dat was fascinerend. Nou ja, fascinerend klinkt weer zo medisch, maar dat was afschuwelijk. Want we hebben gewoon heel veel jonge, zieke mensen zien binnenkomen, heel ziek, en het helaas ook niet zien halen. Er zijn gewoon heel veel jonge mensen dood. En wat bedoel ik met jong? Dat is zelfs onder de 30. Ik heb 19-jarigen zelfs overleed zelfs. Mm. Maar 26, 34, nou dat zijn jonge mensen. Ja. En ik denk dat toch te maken heeft met die Manaus-variant, of de zoals je zegt, de gamma of de P1. Want dat verhaal kende ik uit Brazilië al. Hè. Dat was in maart, werd dat al gezegd, dat er heel veel jonge mensen onder de 40 jaar binnenkwamen en stierven. En dat zie ik in Suriname ook. En ik zei het, 60.000 vaccins nu, 2 weken geleden 90.000. Zondag komen er weer meer vaccins naar Suriname. Gelukkig, ja. Hoe belangrijk is dat dan? Want zijn de mensen ook bereid om zich te laten vaccineren? Nou, laten we zeggen, doordat er nu bijna tussen de 6 en de 12 doden per dag, hè, versus 6 per maand zijn, ja, is iedereen wel erg geschrokken en is de bereidheid enorm gestegen. En dat uitte zich al toen wij daar waren in rijen lange kilometerslange rijen om gevaccineerd te worden. Dus het momentum is er. Dus het was ontzettend fijn dat Nederland eindelijk met die vaccins kwam. En ook doorgaat daarmee. En ik zie gewoon, hè, ze proberen. Ik zag nu, gisteren hadden ze er alweer bijna 10.000 gedaan. En we zitten op 180.000 nu. Ja, Suriname heeft iets van 580.000 mensen. En ik denk dat als we er 400.000 hebben gevaccineerd, dat we al heel blij mogen zijn. Ik denk ook dat dat moet lukken. Ja. Met het enthousiasme en wat ze nu daar allemaal doen. Ja, ik heb wel goede hoop. U bent in Nederland geboren, begrijp ik. Wel al lange tijd ook in Suriname gewoond. Wat kun je zeggen over de gezondheid? Kijk, die coronacrisis heeft natuurlijk de hele wereld overvallen. Maar is dat de laatste jaren, is er genoeg aandacht besteed aan de infrastructuur en al? Alles in Suriname? Nou ja, Suriname is helaas wat dat betreft achteruit gegaan. Vroeger was het gezondheidssysteem in Suriname best goed op orde. Als je in het Caribisch gebied keek, was dat zeer hoog in aanzien. En nu is er inderdaad achterstallig onderhoud. En het is een heel broos gezondheidssysteem. En ja, daar waren ook allerlei plannen om dat op te krikken. Maar ja, als er dan 2 of 3... extreme coronagolven overheen komen, ja, dat trekt het systeem niet. Nee. Dat is, er moet heel veel gebeuren. Maar ja, wij zijn er niet nu voor de duurzame verandering van de gezondheidszorg. We zijn echt voor de acute hulp, ja, de COVID-hulp. De noodhulp, ja. Duidelijk. U gaat ook nog wel weer terug, zo te horen. Ja, we gaan wel terug. Ja. Ja, ja. Dank voor het verhaal. Denise Telgt, net terug dus uit Suriname. Infectioloog, verbonden onder meer aan het Radboud UMC in Nijmegen. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? De Europese ruimtevaartorganisatie ESA die maakt vandaag bekend hoeveel mensen gesolliciteerd hebben naar een baan als astronaut. Het is voor het eerst dat er ook specifiek naar astronauten met een lichamelijke beperking wordt gezocht. In L.A., in Californië, Verenigde Staten, dient de zaak van Britney Spears. De Amerikaanse zangeres staat al 12 jaar onder curatele. Haar vader heeft de volledige bevoegdheid over haar leven en Spears wil daarvan af. Correspondent Lucas Waagmeester. Na een aantal heftige incidenten in haar leven bepaalde de rechter in 2008 dat Britney Spears niet handelingsbekwaam was. Sindsdien heeft haar vader controle over haar leven, haar geld, met wie ze omgaat, waar ze heen reist. En dat gevecht om wie de baas is over Britney's leven is inmiddels een publiek gevecht met een ware Free Britney-beweging in Amerika die actie voert voor het teruggeven van haar rechten. Ze had intussen weer een succesvolle showbiz-carrière en uit niets blijkt dat ze zelf niet goed zou kunnen oordelen over haar eigen leven. Vandaag gaat Spears in de rechtbank zelf haar zaak bepleiten. En dat wordt spannend, want er is maar weinig bekend over wat ze zelf eigenlijk echt vindt van de manier waarop ze al 12 jaar haar leven leidt. Coronaminister Hugo de Jonge, hij is demissionair trouwens, komt zometeen met een toelichting op het Janssen-vaccin. Want alle volwassenen die mogen daar vanaf vandaag een afspraak voor maken. Lars Geerts in Den Haag, hoe zit dat? Wat gaat de jongen daarover zeggen, Lars? Nou, de jongen gaat vooral vertellen hoe dat kan. Hoe kun je die afspraak maken en hoeveel vaccins er beschikbaar zullen zijn. Het komt neer op wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus als je snel bent, kan het zijn dat je een Janssen-vaccin hebt. Nou, voor wie is dat nou interessant? Vooral hoopt het ministerie voor jongeren die heel graag op vakantie willen en dat volledig gevaccineerd willen doen. Dan is het Janssen-vaccin natuurlijk ideaal, want daar heb je maar 1 prik voor nodig. En waarom hoopt het ministerie ook dat jongeren het vooral doen, omdat het ministerie bang is dat jongeren, als ze op vakantie gaan, wellicht het virus of een variant daarop mee terug zullen nemen naar Nederland en hier weer mensen zullen besmetten. Dus het is er veel aan gelegen dat veel mensen van 18 plus, jongeren vooral, gebruik zullen maken van deze mogelijkheid. Hoeveel van die Janssen-vaccins liggen er nog eigenlijk? Ze hebben er ongeveer 200.000. De bedoeling is dat het via de GGD-regio's verdeeld gaat worden. En de bedoeling is dan dat per GGD-regio er 1 locatie beschikbaar is waar je je kunt laten prikken met Janssen. Lars Geerts was dat in Den Haag. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Jerry Goossens is AD-columnist, onze spraakmaker van vanochtend en journalist. Heeft alles te maken met het feit dat we veel aandacht in het tweede uur van Spraakmakers aan Utrecht gaan besteden. Zaterdag is namelijk het 700 jaar geleden dat de eerste steen van de Dom werd gelegd. En er zijn weer allerlei denken, zo'n toren is er nu jaren en eeuwen. En toch blijkt hij nog steeds geheimen te hebben. René de Kam is conservator bij het museum in Utrecht en weet daar alles van. Hij komt daar straks ook over vertellen. En vanwege de EU-top hebben we het straks onder meer met Europarlementariër van de PvdA over het opgeven van die patenten van vaccins bijvoorbeeld. En of er een soort parlementaire enquête moet komen, ook Europees gezien, naar hoe het allemaal is gelopen in de coronacrisis. Hij zal er straks meer over vertellen na 11:00. Zometeen in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen. NPO.